الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم 6 رجب المرجب پانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور آج کی رات کی خصوصیت یہ ہے کہ آج سلطان الہند قطب المشائخ نجیب الطرفین خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم نعت مناجات منقبت کا بھی سلسلہ رہے گا، اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ جلوس غریب نواز کے بھی مناظر ہوں گے، اور صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ عاشقان رسول کے لیے لنگر غریب نواز کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. مدنی مذاکرے سے پہلے آج کی رات کی مناسبت سے کچھ ذکر مبارک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا کرتا ہوں. اور نارملی چونکہ سیرت پاک کے بہت سارے پہلو ہمارے آج کل اسپیشلی نوجوانوں کے اس میں نہیں ہوتے کہ کون سا ٹائم تھا، کہاں تھے، کیا ہوا تھا، تو کچھ بنیادی معلومات عرض کرتا ہوں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، سن ولادت ہے، وہ 537 سن ہجری بیان کی جاتی ہے، 537 سن ہجری، اور اس کو یوں سمجھیے کہ اس وقت 1439 سن ہجری چل رہا ہے، 1439، اور آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 537، تو یہ کم و بیش سمجھے گا 900 سال کے آس پاس کا عرصہ کہ پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو 9 صدیاں یہ گزر چکی ہیں، اور اب 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور آپ مزاجن غریب پرور تھے، ایک سوشل اور ویلفیئر آپ کی طبیعت مبارکہ تھی، جس کی وجہ سے آپ کو غریب نواز کہا جاتا تھا، اور اس سے آپ کافی مشہور ہوئے. اولیاء کرام اللہ کے نیک بندوں کے بعض خاص اوصاف ہوتے ہیں، ان کی خاص کوالٹیز ہوتی ہیں، عادتیں مبارکہ ہوتی ہیں. نمبر ایک، فرائض کے وہ پابند ہوتے ہیں، واجبات کے پابند ہوتے ہیں، سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگی میں زہد ہوتا ہے کہ یہ تاریک دنیا ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں. اچھا، ان کی طبیعتوں میں تقویٰ ہوتا ہے، یہ حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اور حرام کے ساتھ ساتھ جو اولیاء کرام کی ایک بڑی خاص قسم ہوتی ہے، شبہات سے بچتے ہیں، جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو یہ بچاتے ہیں. پھر عالم ہوتے ہیں، کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ہوگا. اللہ تعالی جسے ولایت عطا فرماتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اسے علم بھی عطا فرما دیتا ہے، تو جاہل یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے. اور بھی ان کی کافی خصوصیات ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یا حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، تو ان سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا رشتہ بھی ملتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک رشتے ماموں ہوتے ہیں، یعنی یوں مختلف ہوتا ہے ان کی اقوال ہیں، لیکن رشتہ ضرور ملتا تھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ نے علم دین بڑی کوششوں سے حاصل کیا، بڑے بڑے بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، مشائخ کے پاس آپ پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے علم دین حاصل کیا. اور نشاپور میں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور وہاں پر آپ نے طریقت، تو جس کو سلوک کی منزلیں کہتے ہیں، ایک روحانی حوالے سے جو ایک سلسلہ کہلاتا ہے، وہ بھی آپ نے اس کے بھی مراحل طے کیے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ شہابالدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ کے معاملات کا ثبوت ملتا ہے. اسی طرح داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر پہنچ کر وہاں پر کم و بیش 40 دن تک آپ نے وہاں پر اللہ تعالی کی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت یعنی ان کے پاس رہے، ان کی مزار شریف، کیونکہ اولیاء کرام کے مزارات سے برکتیں حاصل کرنے کا سلسلہ یہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر حاضری دینا ثابت ہے. تو مزارات پر حاضری دینا یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کے مزار فیض الانوار پر حاضری دیتے، بلکہ آپ کی مزار پر حاضری دینے کی تو یہ شان ہے کہ اعلی حضرت لکھتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، 70,000 صبح ہوئے یا 70,000 شام، یو بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. یعنی آقا کے مزار فیض الانوار، آقا کے دربار کی تو شان ہے کہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یو بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. اور شان یہ ہے کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے کہ جو ایک بار 70,000 آ گئے اب ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی. تو کیونکہ یہ بدلیہ نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اگر یہ بدلیہ نہ ہو تو کروڑوں کی آس چلی جائے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری سے ہی محروم رہ جائیں. تو یوں ایک ضمناً ایک مدنی پھول میں نے عرض کیا تاکہ ہم اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دے کر ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ آج بھی کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں، ملک شام، ملک یمن، اسی طرح عرب دنیا کے کئی ممالک کے اندر، اسی طرح افریقہ میں کئی ایسے مسلمان ممالک ہیں، اور دنیا کے کئی اتنے ممالک ہیں جہاں بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور وہاں پر عاشقان رسول بالکل آج بھی بڑی مطلب کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضری دیتے. کئی جگہوں پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں، وہاں پر بھی عاشقان انبیاء حاضری دیتے ہیں. اور یہ کروڑوں اربوں مسلمانوں کا آج تک معمول ہے کہ ان مزارات پہ جاتے ہیں، ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اور ان بزرگوں کی برکتیں پانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں آپ نے بھی حاضری دی. اور پھر یہ شعر بڑا مشہور ہے آپ کا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقی سارا پیر کامل کاملا را رہنما. یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ داتا صاحب کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ ناقی سارا پیر کامل، جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور کاملا را رہنما، اور جو کامل لوگ ہیں نا ان کے بھی رہنما میرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. خیر، 6 رجب المرجب 627 سن ہجری آپ کا دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، آپ کا انتقال ہوا، وصال مبارک جسے ہم کہتے ہیں. اور ہند انڈیا کے شہر اجمیر میں آپ کا مزار مبارک آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے لیے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ وہ دربار مبارک ہے جہاں مسلمان تو مسلمان, اس ملک میں بسنے والے ہندو قوم اور سکھ قوم اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی داتا ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دربار میں جاتے ہیں. اور یہ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی شروع ہو چکا تھا. میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب حکم ہوا کہ آپ ہند اور اجمیر کو آپ نے اپنا مرکز بنایا, اور وہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ایسا شہر, ایک ایسا جگہ, ایک ایسا مقام آپ نے اپنا مرکز بنایا کہ جہاں پر آپ خود اجنبی تھے. ایک تو اپنے بزرگوں کا ارشاد, اس کی تعمیل, اور پھر اس کی برکت پر نظر کہ جب ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور ایک ایسا رہنمائی ہوتی ہے تو پھر اس پر چل پڑتے ہیں. یہ شروع سے ہی ہمارے اولیاء کرام و بزرگوں کا انداز رہا. خود امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذوق کسی اور طرف تھا. آپ کے استاد صاحب نے آپ کو حدیث کی طرف متوجہ کیا تو آپ حدیث کی طرف چلے گئے اور حدیث کے امام بن گئے, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ استادوں کی, بزرگوں کی, پیر مشائخ, ان کی بات ماننے کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ابتدان ان کے ارشادات سمجھ میں نہیں آتے, مگر ان کے بھی ایک برکت ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی کر دیتا ہے, اس میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بھی کھول دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی زبردست کامیابیاں ان کی بات ماننے سے نصیب ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں ہدایت کے راستے بھی عطا فرماتا ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہنچے اجمیر. اچھا, وہاں کی زبان الگ, یہ جو مبلغین ہوتے ہیں نا نکی کی دعوت عام کرنے والے, بالخصوص وہ بھی غور سے اس بات کو سماعت کریں کہ جو مبلغین ہوتے ہیں, یہ بات یہ سوچیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس شہر میں جس مقام میں پہنچے وہاں پر حکومت اور قوم اور زبان اور جان کو خطرہ, تہذیب الگ, ان کی ثقافت الگ, ان کا تمدن الگ, ان کا سب کچھ الگ تھا. اور میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بالکل الگ سے یہاں مطلب کہ آپ پہنچے اور اس کو اپنا آپ نے مین مرکز بنایا, اور وہاں پر آپ نے اسلام و تبلیغ دین کا ایک زبردست آغاز کیا میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے. اور اللہ تعالی نے آپ سے کرامتوں کا کرامتیں ظاہر ہوئیں, ایک سے ایک کرامتیں ظاہر ہوئیں. میرے امیر سنت پیر و مرشد کا رسالہ ہے یہ خوفناک جادوگر, اس کو پڑھیں تو اس میں ایک سے کرامات ہیں, بڑی بڑی بڑی کرامات ہیں. انا ساگر پانی کا کوزے میں بھر جانا, اس کی سنتے ہیں جادوگر کو جس طرح آپ نے زہر کیا, یہ اور پتہ نہیں کتنی کرامات غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہیں. اور اللہ تعالی جس سے دین کا کام لیتا ہے نا, پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک سے ایک انعامات اور انتظامات بھی فرماتا ہے. اور ایسا تقوی, زہد, پرہیزگاری اور عبادت و نیکی کا انہیں ایک انعام نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے کرم سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وعظ و نصیحت کو بڑا اہمیت دی, نیکی کی دعوت کو بڑی اہمیت دی, تربیت کو بڑی اہمیت دی. آپ نے بہت تربیت کی اور ایک سے ایک مبلغین اور ایک سے ایک آپ کے خلفاء اور آپ کے شاگرد اور آپ سے وابستگان جو آپ سے پاس آتے آپ ان کی تربیت فرماتے, اور وہ طول و عرض میں دور و نزدیک یہ پھیلتے چلے گئے. اور میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے انداز پر نیکی کی دعوت دیتے چلے گئے, حتیٰ کہ مدرسہ اور مسجد کی تعمیرات اور تربیت کے معاملات, پھر اپنے اس طرح کے مبلغین کو, اب یہ سارا نظام آپ دیکھیے, اور پھر آپ غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مکی زندگی کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ایک کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے, اور وہاں جو دقت اور پریشانی اور مشکلات آتی گئیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے صحابہ کرام کی جس طرح تربیت فرماتے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جو راہیں کھلتی چلی گئیں، اور پھر ماشاءاللہ جو اسلام و دین پھیلا، پھر صحابہ کرام کے ذریعے جو اسلام و دین پھیلا، تو ایسا فیضان ان اولیاء کرام بزرگوں پر بھی ایسا جاری ہوتا ہے. خود میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو نیکی کی دعوت، واعظ و نصیحت، بیانات، اجتماعات، تربیت، طریقت، خلافت، مریدی، پیری مریدی کا انداز، اور پھر تربیت کر کے ان کو مطلب منتشر کرنا، دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں بھیجنا، یہ سارا نظام تھا. پھر آہستہ آہستہ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے راہیں ہموار ہوتی گئیں اور اسلام و دین پھیلتا چلا گیا، اور ایک قول کے مطابق کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں کو میرے غریب نواز نے مسلمان کیا. یہ مشہور ہے، ہم 90 لاکھ کا فگر کہتے ہیں، کبھی 90 لاکھ کا تصور کیا ہے کہ 90 لاکھ کی تعداد کس کو کہتے ہیں؟ ہم سے ایک مسلمان کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، معذرت کے ساتھ ہم سے ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہو پا رہی. ہم جب نیکی کی دعوت دینے کا کوئی ذہن رکھتے بھی ہیں تو ہمارے یہ مسائل جو معاملات میں نے غریب نواز علیہ رحمہ کے جو آپ کے سامنے رکھے، یہ کچھ مقصد کے تحت رکھے. اللہ مجھے بھی صبر و ہمت و استقامت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صبر و ہمت و استقامت عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے ان بزرگوں، یہ بزرگ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان اولیاء کرام بزرگوں کے آگے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی آتی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آگے خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ ان کے سامنے بالکل وہ دیکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے معاملات کو، آپ کی تکالیف کو، شاب ابی طالب کے 3 سال سوشل بائیکاٹ، پھر کفار مکہ کا ظلم و ستم، اس کے بعد بعض صحابہ کرام کی حفشہ ہجرت، بعض صحابہ کرام کی پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، کسی نے 2 ہجرتیں کی، گھر بار کاروبار اور سب کچھ چھوڑ کر ایک ایک کر کے آگے پیچھے ہو جانا، بیوی الگ تو شوہر الگ تو بچے الگ تو کاروبار الگ گھر الگ، مہاجرین کہلائے وہ انصار نے، پھر جو مدینہ منورہ میں تھے وہاں کے صحابہ کرام، انہوں نے جو ان کے ساتھ جو ایک پورا ایک تعاون اور جو کچھ ہوا، مہاجر اور انصار کا جو ایک رشتہ قائم ہوا، یہ پوری ایک ہسٹری ہے. اور اگر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو یہ بزرگان دین اولیاء کرام کے ساتھ چلتے چلتے چلتے تھے، صدیوں سے یہ سفر چلتا چلا رہا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ آج بھی الحمدللہ کرنے والے اس انداز سے کام کرتے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین اسی طرح کا انداز ہو، یہی انداز کا فیضان میں امیر سنت کی ذات میں بھی دیکھتا ہوں، شاید آپ بھی دیکھتے ہو گئے. کوئی اس میں مطلب زیادہ میں جو کہہ رہا ہوں تو شاید آپ کے ذہن میں چونکہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ ہیں، اور اب انداز الگ الگ ہے. آج الیکٹرانک میڈیا ہے، فاسٹسٹ دور ہے، آج موبائل ڈیوائسز آ گئے ہیں، اسی طرح ایک آئی ٹی کا ایک دور آ گیا ہے، پیپر میڈیا بڑا مطلب کہ وہ ایجوکیٹ ہو چکا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، میچ سسٹم ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، جو کچھ ہے، مگر تبلیغ وہی قرآن اور حدیث کی ہے. میسیجز پہنچانے کے انداز الگ ہیں. ہم اگر پہلے کے مقابلے میں اگر کمزور ہیں تو سہولتیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں. پہلے اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور ریگستانوں پر مٹیوں میں سفر ہوتا تھا، کھانے پینے کے مسائل تھے، آج ایسا نہیں ہے، آج جگہ جگہ کھانے پینے کی سہولتیں موجود ہیں. تو یہ چیزیں بھی غور طلب ہیں. آج جہاز ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے. خود امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کی ملاقات کے لیے جب جاتے ہیں تو 8 دن اور 8 راتوں کا سفر تھا. جی ہاں، اونٹوں کا سفر تھا. اس دوران امام شافعی علیہ رحمان نے 16 قرآن ختم کیے تھے سفر کے دوران، ایک دن میں، ایک رات میں. تو یہ ٹریولنگ جو ایک وہ جو ہے میٹر، تو اس وقت یہ چیزیں دقت تھی. آج ہم کمزور ہیں، جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں، اور سچی بات ہے کہ جذبے بھی کمزور ہیں، مگر میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی سہولتیں بہت ہیں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، امیر سنت نیکی کی دعوت کتاب میں ایک بڑی حکمت بڑی اور ایمان افروز عبارت جو مجھے یاد آ رہی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ آج کے کل کے مقابلے میں آج نیکی کی دعوت کی ضرورت زیادہ ہے. جی ہاں، نیکی کی دعوت کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ آج گناہوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے. اگر نیکی کی دعوت دینا کل کے مقابلے میں آج آسان ہے، سہولیات کو اگر آپ دیکھیں، ایجادات کو اگر آپ دیکھیں، ابھی جیسے کہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں تو ممکن ہے کہ شاید دنیا میں لاکھوں کروڑوں عاشقان غریب نواز آج یہ بیان سن رہے ہوں. اس وقت ہمارے بزرگان دین کے گھر میں ان کے بچے اور ان کی بیٹیاں، یعنی ان کے شہزاد، ان کے شہزادیاں بھی نیکی کی دعوت کے لیے مصروف رہتے تھے. پورا پورا گھرانہ تبلیغ دین اور نیکی کی دعوت کے لیے مصروف عمل رہا کرتا تھا. آج ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کی برکتیں دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے وہ کون سے پہلو مل رہے ہیں جنہیں ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی پر لیں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نمازیں، غریب یعنی جو نمازیں پڑھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت، عبادت، سچ، زہد، صبر، قناعت، استقامت، تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، اصلاح امت کا جذبہ، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے متعلقین کی تربیت، دقت و مشکلات کا سامنا کرنا، حتیٰ کہ آپ کی جان کا خوف، جو کچھ اس وقت کے حالات تھے، اور صرف ایک کہتے ہیں ریاستی طور پر نہیں بلکہ ایک جادوئی طور پر بھی، جادوگر مسرت ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، بہت ساری چیزیں تھیں. مگر میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تنے تنہا ان کا کس طرح مقابلہ کرتے رہے. اللہ تعالی کی مدد. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے. تقوی یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے جسے اللہ نصیب فرما دے. تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے، بالخصوص بنیادی طور پر تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ امیر سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے، اللہ تعالی امیر سنت کو سلامت رکھے. آج یہ امیر سنت کی برکتیں میں درج کروں گا کہ الحمدللہ مسلسل میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا، اور شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ اس عنوان پر ہزاروں لاکھوں عاشقان غریب نواز کو علم دین سیکھنے کا موقع ملا، اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پہچان، آپ کی معرفت اور آپ کے متعلق بہت کچھ آگہی حاصل کرنے کا بھی موقع ملا. ظاہر مدنی چینل دنیا کے کونے کونے میں دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہ دیکھا جاتا ہے، مدنی چینل الحمدللہ پسند کیا جاتا ہے. اللہ کریم امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، آپ کی بزرگوں سے نسبت اور آپ کی بزرگوں سے جو محبت ہے اسے سلامت رکھے. دیکھیں یہ رہنما کا کام ہوتا ہے، رہنما کس طرح اپنے گرد عاشقان اولیاء بناتے ہیں، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے. میں نے عرض کی نا کہ دور بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، مگر ایک چیز فی نفسی ہی اپنی ذات کے اندر بڑی عمدہ اور بڑی پیاری اور بڑی مطلب کہ وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو ایک الگ الگ انداز ہوتے ہیں، کوئی کتابیں صرف کتابیں لکھتے ہیں. کئی ایسے عاشقان رسول، علماء کرام، مشائخ کرام ہیں جنہوں نے صرف کتابیں لکھی، شاید ان کی شکلوں کو بھی یا ان کی صورتوں بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا، وہ کتابیں لکھتے رہے، کوئی کتابیں بھی لکھتے رہے اور تربیت بھی کرتے رہے. جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتابیں بھی لکھی، آپ نے تربیت بھی کی، آپ نے خلافہ بھی تیار کیے، آپ نے علماء بھی تیار کیے، آپ نے مدرسہ بھی قائم کیا، آپ نے طلبہ کرام بھی تیار کیے، اور آپ نے باقاعدہ اپنی ذات میں ایک پوری ایک تحریک کے ساتھ آپ چلے، جو آپ کی ذات ہی کے اندر ایک تحریک تھی. تو یہ چلے اس طرح، کوئی اس طرح، کوئی کس طرح، کوئی اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے. دیکھیں یہ رب کریم کی مشیت ہے، رب کریم کی مرضی ہے کہ وہ اپنے جس بندے سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے لے. ہم اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ آج ہم غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا پیارا عرس منا رہے ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر کر، جس طرح تو نے تیرے دیگر نیک بندوں سے تیرے دین کی خدمت لی ہے ہم سے بھی لے، ہمارے لیے بھی اسباب پیدا کر، ہمیں بھی جذبہ پیدا کر، ہمیں بھی ہمت عطا کر، ہمیں بھی صبر عطا کر، ہمیں بھی قناعت عطا کر کہ ہم دنیا کی محبت، مال کی محبت، یعنی ہمارے نزدیک دنیا و مال، دنیا و مال، دنیا اور مال ایک تعداد ہے جو صرف صبح 7-8 بجے سے لے کر رات کو 7-8 بجے تک 9 بجے تک ان کی زندگی کا مقصد صرف وہ صرف روزگار اور مال کمانا ہے. ایسا نہیں کہ وہ باہر تربیت نہیں کرتے, معذرت کے ساتھ وہ گھر میں بھی تربیت کے معاملے میں فلوپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے فیملی میٹر کو بھی اگر دیکھیں تو اسلام و دین کی تربیت کے معاملے میں کمی ہے, اور اس کی ایک وجہ ہماری خود علم دین کی کمی ہے. تو اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ جلوس غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر اہتمام ہو رہا ہے, اور عن قریب انشاءاللہ جلوس غریب نواز کی بھی زیارت ہوگی. آپ تمام اسلامی عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اولیاء, بالخصوص عاشقان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں مدنی التجا کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدنی قافلوں میں آج بھی 23, 24, 25 مارچ کو امید ہے کہ ملک بھر سے ہزار ہا عاشقان غریب نواز نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوگا, اور خود پاکستان کے چپے چپے میں بھی گئے ہوں گے. اور اس میں یقیناً جیسے آج 23 مارچ ہے, آج ہمارے لیے بھی ایک یادگار دن ہے قرارداد پاکستان کے عنوان پر, تو اس عنوان پر بھی دیکھیں تو ملک کی ایک بنیاد کہ ہم الحمدللہ ایک آزاد وطن کے شہری ہیں, اور ایک اسلام کے نام پر ایک وطن آزاد ہوا ہے, اور جو اس کے بنیادی بیانات تھے جب اس پر غور کریں تو الحمدللہ آج 23 مارچ کو اگر دعوت اسلامی کے ہزارہ عاشقان رسول مدنی قافلوں کے نام پر ملک کے چپے چپے میں جا کر نماز کی دعوت دیں, سنتوں کی دعوت دیں, نیکی کی دعوت دیں اور اچھے کام کرنے کی دعوت دیں, تو یہ ہمارے ان مقاصد کے مطابق بھی ہے جن مقاصد کے تحت ہم نے ہمارے ملک کو آزاد کیا 14 اگست 1947 کو. تو یہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جو پیش کی گئی یہ ہماری بنیاد بنی تھی, کہ جس کے بعد ایک جد و جہد کا سلسلہ چلا اور آج الحمدللہ ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں. اور مدینہ مدینہ, اللہ ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے, اور اس ملک کی آزادی اور ان کی کوششوں میں جن جن عاشقان رسول نے شہادتیں پائیں, قربانیاں دیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, ان کی درجے بلند کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے چلتے ہیں جلوس غریب نواز کی طرف. یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ اٹھا کر ڈال دو ٹکڑا, ہاتھ اٹھا کر ڈال دو ٹکڑا, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا, خواجہ اے خواجگان غریب نواز, غریب نواز, خواجہ اے خواجگان, خواجہ اے خواجگان, خواجہ اے خواجگان, قبلہ اے عارفہ, قبلہ اے عارفہ, قبلہ اے عارفہ, سید زاہدہ, سید زاہدہ, زینت عارفہ, زینت عارفہ, مرشد ناقشہ, مرشد ناقشہ, رہبر کاملہ, رہبر کاملہ, شاہ آسیہ، اے شاہ صالحہ، ہم پہ ہو مہربان، ہم پہ ہو مہربان، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میری جھولی بھر دو یا خواجہ، میری جھولی بھر دو یا خواجہ، میری جھولی بھر دو، ہاتھ اٹھا کر ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ اٹھا کر ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ اٹھا کر ڈال تو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ غریب نواز، غریب نواز، سید زاہدہ، غریب نواز، غریب نواز، قبلہ عارفہ، غریب نواز، غریب نواز، زینت عارفہ، غریب نواز، غریب نواز، مرشد ناقصہ، غریب نواز، غریب نواز، رہبر کاملہ، غریب نواز، غریب نواز، ہادی گمراہ، غریب نواز، غریب نواز، مصلح آسیاں، غریب نواز، غریب نواز، حامی بے بسا، غریب نواز، غریب نواز، ہے کسے بے کسا، غریب نواز، غریب نواز، اے شہ صالحہ، غریب نواز، غریب نواز، ہم پہ ہو مہربان، غریب نواز، غریب نواز، خواجہ خواجگا، غریب نواز، غریب نواز، سید زاہدہ، غریب نواز، غریب نواز، سید زاہدہ، غریب نواز، غریب نواز، مرشد ناقصہ، غریب نواز، غریب نواز، رہبر کاملہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، منگتوں کی رکھنے لاج کرتے سب مرادیں پورے، منگتوں کی رکھنے لاج کرتے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھنے لاج کرتے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھنے لاج کرتے سب مرادیں پوری، دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، حسنین کے صدقے اتارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، ہاتھوں نے مدد کی، مدد کی، ہاں مدد کی تو نے، تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی تو نے، مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی تو نے، خواجہ، ہاں تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی تو نے، تو نے مدد کی، کی ہاں مدد کی تو نے قربان تیرے جب بھی تڑپ کر ہم پکارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ خواجہ پیا بری نواز خواجہ خواجہ بری نواز بری نواز قبلہ عارفہ بری نواز بری نواز سید زاہدہ بری نواز بری نواز زینت عارفہ بری نواز بری نواز ارشد ناقصہ بری نواز بری نواز مہتر کاملہ بری نواز بری نواز ہادی گمراہ بری نواز بری نواز مصلح عاصیاں بری نواز بری نواز ہم پہ ہو مہربان غریب نواز غریب نواز اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا غریب نواز خواجہ خواجگاہ خواجہ خواجگاہ مصلح عاصیہ سید زاہدہ غریب نواز غریب نواز زینت عارفہ غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصہ غریب نواز غریب نواز رہبر کاملہ غریب نواز غریب نواز اے شہ صالحہ غریب نواز غریب نواز ہم پہ ہو مہربان غریب نواز غریب نواز ہم پہ ہو مہربان غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجگاہ غریب نواز غریب نواز اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اج میر سے آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اج میر سے جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا مصطفیٰ کی انبیاء کی ہر صحابی اور ولی ہر صحابی اور ولی کی محبت ہو عطا خواجہ پیا خواجہ پیا کی محبت ہو عطا خواجہ پیا خواجہ پیا دور ہو دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دے تو عشق مصطفیٰ کا جفیا کا جفیا دے تو عشق مصطفیٰ کا جفیا کا جاپیا چولیا بڑھتے ہو مگتو کی مجھے بھی ہوتا چولیا بڑھتے ہو مگتو کی مجھے بھی ہوتا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ آج ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے. آج ان کے شب عرس ہے 6 رجب المرجب. رب کریم کی کرورا کرو رحمت ہے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم آج جمع ہو کر ان کا عرس مبارک منا رہے ہیں. کم و بیش 900 سال کا عرصہ گزر چکا اور میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادیں کس قدر تر و تازہ ہیں. آپ کے ذکر مبارک کس قدر پیارے انداز سے ہو رہے ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ, اور بڑھتی ہی چلی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور جو بھی ذکر کرے گا اپنے بھلے کو ہی کرے گا, اپنا فائدہ کرے گا انشاءاللہ. نیز یہ کہ اس میں ہمارے لیے کس قدر سبق ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, نیکی کرتے ہوئے, اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں, ان کی یادیں کس طرح منائی جاتی ہیں, اور جو گناہ کرتے کرتے, برائیاں کرتے کرتے, یا دنیا کی محبت میں غرق رہ کر دنیا سے جاتے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہ باتیں اتنی واضح ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان نیک بندوں کی یادیں ہماری دلوں کو جلا بخشتی ہیں, ان کو زندہ کرتی رہتی ہیں, ہمارے جذبات کو گرماتی رہتی ہیں, ہمارے احساسات کو زندہ کرتی ہیں. ان کے ذکر سے الحمدللہ ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کی بھی توفیق ملتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں بھری, عبادت بھری, تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے, آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے, اور ان اولیاء کرام بزرگان دین کی جو نسبتیں ہیں اللہ کریم اسے بھی سلامت رکھے. دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو اللہ تعالی سلامت رکھے, اس مدری ماحول سے وابستہ رہیں, نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں, اور خوب خوب اولیاء کرام کا, بزرگان دین کا فیضان حاصل کرتے رہیں. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی کام دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جب کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اور اب چاہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کریں کھانے پینے کے لیے, تو کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں, تو ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. اب کچھ عبادت کرنے مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10.6 صفحات کے رسالے زیاد درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ رجب المرجب 1439 ہجری کی آج چھٹی شب ہے اور آج ہم خواجہ غریب نواز کی یاد منانے کے لیے مدنی مذاکرہ سجائے بیٹھے ہیں اور چاند رات سے الحمدللہ یہ سلسلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں نا اس میں خواجہ خواجگان کا فیضان بھی شامل ہے کہ ہند میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوب اسلام کے شجر کی آبیاری فرمائی. نے جو اسلام پاک کو ہند میں پھیلا کہ پاکستان تو بعد میں بنا نا, پہلے تو یہ سارا ہند تھا جس میں خواجہ غریب نواز نے قدم رنجا فرمایا اور ہند کو مرکز الاولیاء لاہور الحمدللہ پاکستان میں, لیکن پہلے یہ پورا ہند تھا. تو آپ نے سلطان الہند آپ کا لقب بھی ہے ہند کے سلطان. تو آپ نے مطلب پاک و ہند میں اسلام پھیلایا اور جو بھی مطلب یعنی کہ اس وقت اسلام کی باہر ہیں اس میں حضور خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگاں معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کی نیکی کی دعوت کی قربانیاں شامل ہیں. ادھر دین پھیلتا ہی قربانیوں سے, ہم گھر بیٹھے خالی چاہنے سے تو منہ میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں جائے گا, وہ حرکت کریں گے تبھی منہ میں پانی جائے گا. تو اسلام پھیل جائے نیکی کی دعوت عام ہو جائے یوں خواہش جو درد رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے مسجدیں بھر جائے, لیکن خالی چاہنے سے کیسے ہوگا. سب نے قربانیاں دی، انبیاء کرام علیہ السلام نے قربانیاں دی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، خدا آپ کا ارشاد ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح کا مضمون ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی امتحان آئے. راہ خدا میں جب آپ نے مطلب یعنی کہ اسلام کا نام لیا تو جو اس وقت لوگ تھے وہ انہوں نے مخالفت کی، لیکن آہستہ آہستہ وہی مخالفین، ان مخالفین میں سے کئی ایسے تھے جو جانسار بن گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمت ہارے بغیر دین کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے قربانیاں دی. کاش ہم بھی قربانیاں دینے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، خود بھی نماز پابندی سے پڑھیں، دوسروں کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے نیکی کی دعوت کی دمے مچائیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج ایک اور بھی ولی اللہ کے عرس کی رات ہے، بہت مشہور نہیں ہے، علماء میں مشہور ہے، عوام میں مشہور نہیں ہے. حضرت پیر ہاشم ٹھٹوی، مخدوم ہاشم ٹھٹوی پہلے رحمت اللہ القوی، ان کا مزار فائز الانوار مکلی شریف میں، غالباً مکلی شریف میں. مکلی شریف کے بارے میں سنا ہے کہ 1,12,000 اولیاء وہاں دفن ہیں، سنا ہے، اللہ بہتر جانے. یہ ٹھٹا شریف کے قریب ایک مقام ہے مکلی. تو یہ حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، زبردست عالم تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے. اور کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہوتا جو جاہل ہو، اکڑے پہن لیں، لمبے لمبے بال کندھوں سے عورتوں کی طرح لٹکا لیں، اور لمبے کالے کپڑے پہن لے یا نیلے پیلے کپڑے پہن لے، اور انگوٹیاں انگلیوں میں سجا لے تو، اور آسمان کی طرف گھورے اور ڈی ڈی کرے تو لوگ سمجھتے بہت پہنچا ہوا ہے. بعض اوقات یہ پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے لیکن شیطان تک، خدا تک نہیں. خدا تک پہنچنے والے جو ہے نا، انہیں اولیاء کرام، یہ سب کے سب اولیاء جو تھے یہ علماء تھے، اور ان میں جید علماء، جید فقی مفتی ہوئے ہیں. بلکہ یہ اقوا امام اعظم کا ہی غالباً قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر مجتہد ولی نہیں تو کوئی ولی نہیں، یا کسی اور بزرگ کا قول ہے، پرانے بزرگ کا قول ہے. مجتہد یہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اسلام میں، جو بہت بڑا، سب سے بڑا عالم، اور حقیقت میں مفتی اسی کو بولتے ہیں جو مجتہد ہو. دوبارہ لیے کہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی فقہ کی کتابیں ہیں، اور اس سے ہمارے علماء 300 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بہت بڑے یعنی کہ مفتی تھے یہ. ان سے ہمارے علماء استفادہ کرتے، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کتابوں سے مسئلے نکال کے بیان کرتے، ان کے حوالے دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ علماء میں مشہور ہے، عوام میں اتنے مشہور نہیں ہے. چلو آج ان کا بھی ذکر خیر ہو گیا، قادریہ سلسلے کے یہ پیر صاحب بھی تھے، پیر و مرشد بھی تھے. ان کا ایک واقعہ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، یہ کبھی کبھی بیان کیا ہے، لیکن بہرحال بزرگوں کی نسبت سے کوئی بات مشہور ہو جائے تو بیان کرنے میں حرج نہیں، جبکہ اپنی طرف سے آدمی گڑے نہیں. تو اب سنا ہے تو سنا ہوا، وہ چونکہ ایک مفید واقعہ ہے کہ یہ ایک بزرگوں کی عظمت دل میں بٹھانے والی بات ہے. اور جو بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ عاشق رسول تو ہوتے ہی ہیں، غیر عاشق رسول تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہے. تو ان کے شہزادے حج پر جا رہے تھے, تو انہوں نے اپنے شہزادے کو جو نصیحتیں کی, ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا مدینہ شریف میں کسی کو بھی کچھ چھیڑنا مت. تو وہ بیٹا ہمارا حج پر چلا گیا, مدینہ شریف میں اس کی حاضری ہوئی, تو ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک خارشی کتا وہ مسجد نبی شریف کے باہر کی دیوار سے وہ اپنا وہ بدن رگڑ رہا تھا, خارش کر رہا تھا. تو بیٹے نے دیکھا کہ اس کو یاد تو تھا اپنے باپ کا, والد محترم کا ارشاد, لیکن والد صاحب کی یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا کہ گندا خارش والا کتا مسجد نبی شریف کی پاک دیوار سے اپنی پیٹھ کھجائے, اس کو یہی جگہ ملی. تو اس نے وہ ڈنڈا لیا اور اس کی پیٹھ پر وہ کتے کے مارا, کتا تشریف لے گیا. بعد میں وہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینے کی حاضری سے فارغ ہو کر جب گھر آئے تو والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا کسی کو چھیڑا تو نہیں تھا؟ بولا نہیں, مگر ابو ہاں ایک خارشی کتا وہ اپنی پشت کھجا رہا تھا, پیٹ کھجا رہا تھا مسجد نبی کی پاکیزہ دیوار سے, تو اس کو میں نے ڈنڈا مار کے بھگا دیا تھا. تو پیر ہاشمی ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مبارک کرتا اٹھا کر پیٹ دکھائی, بولے تھا ڈنڈا میرے کو لگا تھا, تم کو کہا تھا میں نے کسی کو بھی چھیڑنا مت, تم نے مدینے کے کتے کا احترام نہیں کیا تم نے اس کو. تو یہ اہل اللہ ہوتے ہیں کہ وہ غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور پیر ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ سندھی قوم کو یہ سعادت حاصل ہے, ان کی قوم میں پیدا ہوئے, سندھ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ پیدا ہوئے, بڑے بڑے اولیاء, ان میں سے یہ بھی سندھی تھے, قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بھی تھے یہ. اللہ کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ماشاءاللہ اس طرح مدنی ماحول کی تو برکتیں ہیں, اور یہ سننے والے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یاشیکا نے اولیاء کرام کے حوالے سے جو ہیں, لیکن آخر یہ جو آپ نے ابھی پیر صاحب والا واقعہ سنایا ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اس طرح کے کئی اولیاء کرام کے ایک سے ایک عشق و محبت والے, مستی والے, مدینے کی محبت والے واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کو ان واقعات میں یا تو سمجھ نہیں پڑتی, اور بعض ایسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں بابا ان کو مذاق سوچتا ہے, اور اس کو پتہ نہیں عجیب و غریب مزاح کے طور پر یا عجیب و غریب اس کے انداز سے لے لیتے ہیں. تو کچھ ان کے لیے بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائیں نا, کہ دل و دماغ ایسے دریچے کھلے, مدینے کی پیاری پیاری ہوائیں آئیں. پیر ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کی نا شہزادے کو کہ بیٹا مدینے میں کسی کو چھیڑنا نہیں, تو وہی نصیحت جو سعادت مند ہیں ان کے لیے کہ اسلام کے معاملے میں کسی بات کو چھیڑنا نہیں. علماء جو فرمائیں ان کی باتوں میں مطلب اپنی ٹانگ نہیں اڑانا, یہ جب اب بزرگان دین کے معاملات تو ایسے ہوتے ہیں نا, اب کرامتیں تو کرامتیں تو عقل میں آ جائیں تو پھر بات ہی کیا بنے. تو یہ کرامت ہوتی وہی ہے جو یوں عقلوں میں نہیں آتی, عقلن عادتن یہ محال ہوتی ہے, عادتن محال, عقلن نہیں عادتن محال ہوتی ہے, یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدمی مطلب یعنی کہ کسی آلے کے ذریعے وہ کتے پر لگنے والی چوٹ اپنی پیٹ پر کھا کر دکھا بھی دے, یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ہیں, مطلب ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے, کوئی گھوڑے سوار نکلا ہوگا, اس نے گھوڑے کو زور سے چابک مارا تو اس بزرگ کو بہت گھوڑے پر رحم آیا, اتنا رحم آیا, اتنے رحم آیا کہ ان کی پیٹھ پر کوڑے چابک کا نشان پڑ گیا. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں, تو ان کی یہ کیفیات ہوتی ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, اس میں اقبال نے اچھی نصیحت کی ہے, علامہ اقبال مشہور شاعر مشرق, انہوں نے کہا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل جو ہے نا, یہ اس کا کام تنقیدیں کرتے رہنا ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. منن والے بنو, سوچن والے نہیں بنو. ہر بات میں عقل کی ٹانگ جو اڑاتا ہے نا, تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. وہ نا عقل مندا اے وہیں عمرا گالیاں, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل مندا اے عقل مندا ایویں عمراں گالیاں. عقل مندوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک ہم کو ولیوں کی, صحابہ کرام کی, اہل بیت اطہار کی, انبیاء کرام کی سچی سچی پکی پکی محبت دے, اور تنقید کا ذہن اللہ کرے کہ ہمارا ان ہستیوں کے تعلق سے نہ رہے اور بس ہماری آنکھیں ان پر بند ہو جائیں, ورنہ پھر ایمان کے نکل جانے میں دیر لگتی نہیں ہے, آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے وہ جو بھی مسلمان ہیں ان کو ان باتوں پر بالکل یعنی کہ یقین رکھنا ہی ہوگا. اب وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تو قرآن میں صراحتاً ذکر ہے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, کوڑیوں کو اور مادر زادے نے پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے, تو قرآن میں ذکر ہے. وہ آیتیں میں نے اس وقت ذہن سے نکل گئی ہیں میرے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مادر میں مبروس یعنی کہ کوڑ والوں کو اور مادر زاد یعنی کہ پیدائشی اندھوں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. تو جو بھی طاقت ولیوں کو ملی, نبیوں کو ملی, یقیناً اللہ نے دی, اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو نبی دیکھو مردے زندہ کر رہے ہیں, وہ قرآن میں ہے, وہ خود دعویٰ بھی فرما رہے ہیں مگر اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں. تو اس لیے وہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور شفا دے سکتا ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. حلق سے اولیاء اولیاء سے رسل, بولو حلق سے اولیاء اولیاء سے رسل, حلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسول سے بتا کے یوں ٹھو کر اسے بتا کے پھر محفل لگا کے ایک ٹھوکری سے بتا کے ٹھوکری سے بتا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کون اولیاء کرام چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں اسی طرح اجمیر شریف میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اور جہاں جہاں دنیا بھر میں عاشقان رسول موجود ہیں ماشاءاللہ بابا کہاں کہاں موجود ہیں ہٹیارہ مرکز الاولیاء پاک اجمیری کابینہ سبحان اللہ پاک معربی کابینہ ڈونگا بونگا ضلع باول نگر واہ ماشاءاللہ یہ برائے راست وہ بھی وین کے ذریعے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اجمیر شریف والوں کی بھی زیارت کرا دیں آج تو فیضان اجمیر جاری ہے ماشاءاللہ اجمیر شریف والے بھی کچھ دیر پہلے نظر آئے تھے وہاں بھی ایک تعداد عاشقان غریب نواز کے موجود ہے آئیے سب مل کر یہ جو ہمارے ابھی یہ یوں والا جو شعر تھا سبحان اللہ اس شعر کا بابا مطلب بتا دیں کیا اس سے مراد دی جائے گی ماشاءاللہ یہ بہت پیارا ایک بار پھر یہ شعر سنا دیں دل کو فکر کی طرح مردے جلاتے ہیں حضور دل کو فکر کی طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکری سے بتا کے یوں ٹھوکری سے بتا کے یوں میں فدا لگا کے ایک ٹھوکری سے بتا کے یوں ٹھوکر سے بتا دل کو ہے فکر کی طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے فدا لگا کے ایک ٹھوکری سے بتا کیوں میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کے یہ مانا بھی ہو سکتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردے کس طرح جلاتے ہوں گے تو آقا ایک ٹھوکر مار دیجئے میرے دل کو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مردہ دل زندہ جب جی اٹھے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں تو مردہ جسم بھی میرے آقا کی ٹھوکر سے زندہ ہو سکتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان

سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک ذاتی نوعیت کا سوال ذہن میں آیا ابھی کہ برسوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص آپ کو اولیاء کرام سے جو تعلق محبت اور نسبت اور اس میں بالخصوص ان کی یادیں منانے کے حوالے سے عرس منانے کے حوالے سے ان کا نیاز کرنے کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا ہے کہ علماء کرام اولیاء کرام کی جس طرح ذکر کرتے ہیں تو کچھ ان کے القابات کے ساتھ جیسے اگر آپ صاحب بہار شریعت کا بھی ہم اکیلے میں بھی اگر آپ کہیں جیسے ایک دو اسلام بھائی بیٹھے ہیں آپ تذکرہ کرتے ہیں تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نارملی جیسے آپس کی جیسے بات چیت میں بھی ان کے نام سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اس کے ساتھ بات کرنا یقیناً یہ ایک اولیاء کرام سے محبت پیار اور لگاؤ کا ایک واضح ثبوت ہوتا ہے. تو اس کی کچھ اگر ہو کوئی بتانے والی بات کہ آخر ایک عام آدمی اس طرح کیسے اپنے اندر اولیاء کرام کی محبت پیدا کرے کہ جب تنہائی میں بھی یا اکا دکا بھی اگر ذکر کریں تو بڑے محبت پیار احترام سے کرے. تنہائی میں بھی میں نے دیکھا ہے آپ عرس مناتے ہیں اور یوں اشارے ثواب گھر میں بھی کھانا ہوتا ہے تو اشارے ثواب کر لیتے ہیں. نارمل یہ پریکٹس ہمارے گھروں میں آ نہیں رہی ہوتی, ہماری طبیعتوں پہ نہیں آ رہی ہوتی ہے. یہ دل کرتا ہے کہ آپ کی صدا کو بھی اختیار کیا جائے, اس کے کچھ ایسے مدنی پھول عطا کریں. امید ہے کہ ڈسکشن ہوگی بات چیت ہوگی تو مزید ذہن میں شاید اس معاملے میں پختگی پیدا ہو. اللہ کی عطا ہے, اللہ تعالی نے محبت ڈالی ہے. اب ویسے عام طور پہ میمن برادری جو ہے نا ہم لوگ میمن ہیں, جدی پشتی یوں سمجھ لو میمن ہے. تو میمن کاٹیاواڑی میمن گجرات سائڈ انڈیا کا صوبہ گجرات. تو یہ میمنوں میں شروع سے ہم نے دیکھا بڑی بوڑھیاں جو ہے نا یہ یوں کہتی سنائی دیتی ہیں, جا بیٹا غوث پاک کا وسیلہ. اب بھی ہمارے گھر میں غوث پاک کا تذکرہ مدینہ مدینہ. جب میری ماں حیات تھی ہم لوگ ایک عرصے تک ہر مہینے غوث پاک کی گیارہویں آتی نا تو ہم فاتحہ دیتے عرس نکل کچھ کھانا وغیرہ کرتے تھے. اب میں اب بھی کرتا ہوں کبھی کبھی, اب بھول جاتا ہوں یار, یا مجھے موقع نہیں ملتا. اب آج چھٹی رات یہاں ہوں, پچھلی گیارہویں رات بھی اسی میں گزری تو میں نے بعد میں کیا. اب وہ آج چھٹی شب تو آج ہے, تو میری نیت میں نے کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اتوار کو مدنی مذاکرہ نہیں ہے تو میں اپنے گھر میں چھٹی شریف مناؤں گا نیاز گھر گھر میں. یہ نیت ہے میری انشاءاللہ عزوجل, پہلے سے نیت ہے. تو اسی تاریخ میں ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن نہ بھی ہو تو آگے پیچھے بھی کی جا سکتی ہے نیاز. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بھی ہم نے کی تھی, بس گھر گھر میں کر لیتے. تو اس سے بھی اب حدیث پاک میں تحادو تحادو تحابو حدیہ دو یعنی تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو ہم جس بزرگ کا نام لے کر ان کو اصال ثواب کا تحفہ دیں گے ان کو ہمارے پیسے نہیں چاہیے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہماری دولت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں کی, ہم نے ایک درود پاک پڑھ کر ان کو ثواب پیش کیا تو یہ تحفہ ان کے لیے کام کا ہے, اس سے خوش ہوں گے. نماز پڑھ کے ان کو اصال ثواب کیا تو خوش ہوں گے, کھانا پکا کر اصال ثواب کیا تو اس سے یہ خوش ہوں گے. تو ان بزرگوں کو جب ہم تحفہ دیں گے تو یقیناً خوش ہوں گے. تو جب یہ خوش ہوں گے تو ان کے فیوز و برکات کا رخ ہماری طرف ہوگا, اور جب ان کے فیوز و برکات کا رخ ہماری طرف ہوگا تو جو ہوگا فائدہ ہی ہوگا انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے اگر جن جن بزرگوں سے ہو موقع محل تو اس کے حساب سے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھ چڑھا کر ہی سارے ثواب کریں, درود شریف پڑھ کر بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے. چھٹی شریف پہ چھ مرتبہ درود شریف اس نیت سے پڑھیں کہ میں اس کا ثواب غریب نواز کی بارگاہ میں نظر کروں گا پیش کروں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے سال ثواب. چھ روپے مسجد کے چندے میں ڈال دیا اپنے پیٹی میں مثال کے طور پہ اس نیت سے کہ غریب نواز کو اس کا ثواب پہنچے, تو یہ بھی ایک تحفہ ہے جسے غریب نواز کی بارگاہ میں یہ آپ کا ثواب پہنچے گا, اور خوش تو ہونا ہی ہونا ہے. بھلے نہ کروڑوں پتی جو ہو اس کو ایک تنکا بھی کوئی تحفے میں دے گا تو اس کو خوشی تو ہوگی نا, وہ تنکا اٹھا کے پھینک تو نہیں دے گا نا کہ یہ کیا اٹھا لیا ہے. چل آپ کو ایسا بے مروت ور وہ کر دے تو اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ غریب آدمی کو اگر سستے والا تحفہ دے تو اس کو مطلب بندہ حقارت سے دیکھے یا کیا یا کیا اٹھا لیا ہے, نہیں اس کو بھی مان دیا جائے, اس کی بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جزاک اللہ آپ نے مجھے تحفہ دیا. کیا پتا کہ جو لکھپتی نے آپ کو بہت بڑا چمکدار سوٹ پیس دیا ہے اس کے مقابلے میں اس نے کوئی دو روپے کا عطر پیش کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو کہ اس نے آپ کو حسن زن کی وجہ سے دیا ہے, نیک آدمی سمجھ کر دیا ہے, اور یہ دو روپے والا عطر اس کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے اور وہ سوٹ پیس اس نے دکھاوے کے لیے دیا ہو, واہ واہ کرنے کے لیے دیا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہم نے کسی پر بدگمانی نہیں کرنی, میں مثال دیتا ہوں. تو اس لیے مطلب ہم اگر بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی حیثیت سے, مگر یہ کہ جو نفس پر گرا ہو نا وہ بھی اس نیکی کا بھی اپنا حساب ہوتا ہے. چھ درود شریف پڑھنا نفس پر اتنا بار نہیں ہے, بہت آسان ہے, لیکن اگر ہم کچھ جیب میں ہاتھ ڈال کر کھانا پکائیں گے اور یہ کھلائیں گے نا تو یہ نفس پر ہمارے بھار پڑے گا, خرچہ ہوگا. اس کے اپنے فضائل ہیں, تو اس لیے کچھ نہ کچھ جب جب بزرگوں کا عرس آئے جہاں جہاں موقع ہو جب جب تو کچھ نہ کچھ کر گزرے آدمی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح علماء کرام کا احترام اس تعلق سے بھی انہوں نے کہا, تو ہمارے یہاں کہ علماء پلس سادات کرام اس کا احترام ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارے دل کے اندر بھی ان کا ایک بس وہ ایک ہے مطلب روب ہے, روب بیٹھا ہوتا ہے مولانا علی میں, اچھا آل رسول ہے, ایک قدرتی دل میں بیٹھا ہوا ہے. ظاہری طور پر بعض اوقات ادب ہوتا نہیں ہے, بنے کہ وہ بالکل فری شپ ہوتی ہے, دل میں کہیں نہ کہیں کونے میں کچھ ہوتا ضرور ہے یار. میں یہاں تک بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ وہ یار سید ہو کر اس نے ایسا کیا, یہ میرے کو مزہ نہیں آتا کہ سید نے گالی دی یا فلاں نے, اس طرح مزہ نہیں آتا. کہ میرے بیٹے کو اگر کوئی کہے کہ اس کے الیاس کا بیٹا نہیں ہے اس نے گالی نکالی تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح آپ کے بیٹے کا کوئی کہے کہ یار فلاں نہیں ہے اس کا بیٹا یار جھوٹ بڑا جھوٹ بولتا ہے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو اب یہ کہ سید رسول اللہ کا بیٹا ہے, اب اپنے کیسے کہیں کہ وہ سید نہیں کیا. میرا خیال ہے یہ بہت آسان سی دلیل ہے جو شاید سعادت مندوں کے ذہن میں بیٹھ جائیے, تو اس کو برا بھلا سید کہہ کر نہ کہا جائے, بلکہ برا بھلا تو کیوں کہا جائے کسی مسلمان کو, کیونکہ سید کا اپنا احترام ہے. اعلی حضرت نے نقل کیا ہے کہ سید کو قاضی اگر جج کوئی حد جاری کرے اس پر تو نیت یہ کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے میں اس کو دھو رہا ہوں. تو عالم اور سید, البتہ جو سید عوام جو سید ہے عالم نہیں ہے اس سے فضیلت زیادہ عالم کی ہوتی ہے چاہے وہ سید نہ ہو, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو عالم کا بھی اپنا احترام ہے. بہرحال الحمدللہ میں جب علماء گھر پہ تشریف لاتے تھے, اب تو یہ نہیں کر پاتا میں مطلب ننگے پاؤں ان کو ان کی گاڑی تک پہنچانا, سیڑھیاں اتر کر ننگے پاؤں جانا, عالم کا احترام ایسے سادات کے ساتھ بھی غالباً میں نے کیا ہے. تو یہ پہلے ایسا کر پاتا تھا, اب تو چڑھنا اترنا ہی میرے لیے دشوار ہو گیا. یہاں تک اس کے بعد بہت فائدے بھی ہوتے ہیں. ایک بار مکہ شریف میں علماء کرام کے ہم دعوتے کرتے ہیں. ہمارے حاجی یافور رکر شورا یہ ہوتے تھے چل مدینہ قافلے میں, یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے علماء کو جمع کرتے تھے. ہم تھے بھی نظر آ رہے تھے تو ہم ان کی دعوت کرتے تھے مکہ شریف میں. ایک بار کچھ ہند کے علماء تھے تو وہ ہم نے اسی طرح میں ان کو نیچے ہماری عمارت سے نیچے پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ چلا. میں ننگے پاؤں تھا تو اس کا فائدہ جو ہوا نا ہاتھوں ہاتھ وہ یہ کہ ایک اسلام بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں علیم صاحب فرما رہے تھے ارے ہم نے تو اس کے بارے میں سنا تھا کہ بڑا مغرور آدمی ہے, یہ تو علماء کا اتنا ادب کرتا ہے. تو یوں کیا ایک ان کا ذہن صاف ہوا, ان کے ذہن میں جو ایسا تھا کہ یہ الیاس قادری جس کا نام ہے وہ مغرور آدمی ہے, نعوذ باللہ, علماء کو گھاس نہیں ڈالتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ. وہ ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کہوں یا نہیں کہوں, ہزاروں علماء ایسے ہیں جو دعوت اسلامی سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک محبت کرتے ہیں. تو اگر میں مغرور ہوتا اور مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں الحمدللہ, تو اگر میں مغرور ہوتا تو ظاہر ہے کہ کیسا, تو مجھے مغرور کہنا تکبر والا کہنا یہ ظاہر ہے کہ بغیر تحقیق کے ایسی بات کرنا گناہ کا کام ہے. ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی, پھر پیچھے سے غیبت, بلکہ یہ تو سیدھی سیدھی تہمت ہے. مغرور کہنا کہ میں تکبر تو کب کہلاتا کہ میں عالم کو اپنی ذات سے گھٹیا سمجھتا, نعوذ باللہ, اس سے پہلے میرا دماغ پھٹ جائے کہ میں عالم دین کو ہو, عالم دین بد مذہب نہ ہو, شیطان بھی عالم ہے بہت بڑا علامہ ہے, لیکن اس سے مجھے نفرت ہے اور آپ کو بھی نفرت ہے نا. تو یوں تو بہت بڑے بڑے علماء ہوئے جن سے ہم کو نفرت ہے. غلام احمد قادیانی بہت بڑا مولوی تھا جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا, ہم کو اس سے نفرت ہے. تو یہ مرتد تھا, اسلام میں تھا ہی کب, یعنی تھا تو نکل گیا. مرتد اسی کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان اور بعد میں منحرف ہو جائے, اسلام سے پھر جائے تو وہ مرتد ہو گیا. تو اب جو مرتد ہو گیا یا بد مذہب ہے جو, تو وہ بولے عالم ہو تو اس سے مجھے محبت نہیں ہے, نہ اس کو عالم دین کہنے کی شریعت میں اجازت. بد مذہب کو عالم دین بول بھی نہیں سکتے, عالم بول سکتے, عالم دین نہیں بول سکتے. کہ عالم ایک پہچان کے لیے ہاں بھائی وہ عالم ہے. اب وہ جیسا بھی اپنے مذہب کا وہ عالم ہے, یا الف سے عالم بول دے تو جانی چھوٹ جائے, عین سے عالم بھی کیا بولنا تھا ان کو, کس نے ہمارے مخارج چیک کرنے. تو یوں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں طبقے کا عالم, عالم علامہ, تو یوں چلے میرا خیال. بہرحال یہ کہ علماء کا, سادات کا, اولیاء کرام کا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیضان ہے دعوت اسلامی. جو آج دعوت اسلامی الحمدللہ جدھر دیکھو دعوت اسلامی ہے, اللہ کی رحمت ہے. میرا اپنا کچھ بھی کمال نہیں ہے نہ میری کوششیں ہیں, میرے رب کا کرم ہے اور رب کے کرم سے فیضان انبیاء, فیضان اولیاء, فیضان علماء اہل سنت جاری ہے. صلو علی الحبیب. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, ہاں پیار ہے, ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, اور ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے, ہاں پیار ہے, ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ماشاءاللہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ماہنامہ جیسے فیضان مدینہ یہ ہر ماہ جاری ہوتا ہے, یہ ماہ رجب المرجب کا ہے. اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں جس ماہ کا یہ جاری ہوتا ہے اس ماہ میں کئی ایسے بزرگ ہیں جن کے عرس ہوتے ہیں، ان کے یوم وصال ہوتا ہے، تو اس کی تاریخیں بھی اس میں لکھی ہوتی ہیں اور کچھ دو تین لائنیں عموماً ان کے متعلق ان کا تعارف بھی اس میں ہوتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اگر یہ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے گھر پر، اپنے دفتر پر، اپنے پاس ہر ماہ منگوانے کی ترکیب رکھیں، اس کی ممبرشپ لے لیں، ہدیتاً مقتد المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ لیں گے تو آپ اس کے اس صفحے پر چلے جائیں جہاں پر یہ بزرگوں کے نام اور عرس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں تاکہ پھر آپ اپنے گھر میں بھی ایصال ثواب کی اسے ترکیبیں انشاءاللہ تعالی بناتے رہیں گے. تو اللہ کی رحمت سے اس سے اولیاء کرام، بزرگان دین جن کا ہم عرس مناتے ہیں، اس کی برکتیں ملے گی. اور اس کا عنوان ہوتا ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، یہ اس کا عنوان ہوتا ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ المدد علمیہ کے اسنیپاں کی کاوش ہوتی ہیں، تو یہ لے لیں اور اس کو تاریخ نوٹ کر لیا کریں. عیسیٰ علیہ ثواب مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. سوال چلائیے. میرا نام محمد سفیان عطائی، میں اجمیر شریف راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت، آپ کے تحریر کا رسالے خوفناک جادوگر میں یہ لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور شریف میں داتا صاحب کے مزار پر قیام فرمایا اور وقت رخصت یہ شعر پڑھا. گنجے بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کا ملا رہنما. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے اور خواجہ صاحب نے داتا صاحب کے مزار پر قیام کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگان دین مخلص ہوتے ہیں، ان میں جلس نہیں ہوتے. داتا صاحب سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، ان کی برکتیں لینے کے لیے، ان کے قرب کی برکتیں لینے کے لیے انہوں نے وہاں عبادت کی. آج بھی ان کے چلہ بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گنبد بھی ہے، اور کہ یہاں عبادت انہوں نے کی تھی خواجہ صاحب نے. اب دونوں میں بزرگ کون بڑا تھا یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا نہیں ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے. بہرحال اپنے آپ سے یہ حضرات دوسرے کو بڑا سمجھتے تھے، یوں کہہ لیجئے کہ مجھے ان سے فیض ملے گا. تو یہاں یہ تشریف لیا ہے اور عبادت کی، اور اپنے قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو بھی یہ مدنی پھول دے دیا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر فیض ملا کرتا ہے، ورنہ میں کیوں آتا؟ اور چالیس دن، غالباً چالیس دن یا پتا نہیں کتنے دن وہاں اپنے چلا کیا، عبادت کی، اللہ کی عبادت اللہ کی. لیکن بزرگوں کے قرب میں یہ خاص برکت ہوتی ہے. اولیاء کرام کے قرب میں تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو عبادت بھی قبول ہوگی اندر اسٹوڈنٹ. تو اس طرح مطلب انہوں نے یہ کیا، اور خواجہ صاحب نے کیا لیا، کس نے کیا دیا، داتا صاحب نے کیا دیا، انہوں نے کیا لیا، یا انہوں نے کیا دیا داتا صاحب نے کیا لیا، یہ رموز، یہ رمز یہ خود جانے. البتہ غریب نواز نے ان کے بارے میں یہ فارسی میں ربائی کہی، یہ شعر کہا. گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے والا، خزانہ عطا کرنے والا، خزانہ دینے والا، اور عالم کو فیض، دنیا کو فیض لٹانے والا. اللہ کے نور، اللہ کا نور جس سے ظاہر ہوتا ہو، ایسا برگزیدہ بندہ، ایسے بزرگ. پھر مزید داتا صاحب کی شان یہ کہ ناقصارا پیر کامل، یعنی جن میں خامیاں ہیں، عملی کمزوریاں ہیں، ان کے یہ ان ادھورے لوگوں کے پورے مکمل کمپلیٹ پیر ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں. کاملاں را رہنما، یعنی ناقصوں کے تو پیر ہیں، نہ جو کامل ہیں کمپلیٹ ہیں، یعنی بھرپور علم و عمل سے لبریز اور نیک بندے ہیں، یہ داتا حضور ان کے بھی رہنما رہبر اور ان کے بھی قائد ہیں، سردار ہیں، ان کو بھی راستہ دکھاتے ہیں. یہ داتا حضور کی شان میں انہوں نے کہا تو ایک ولی اللہ کی زبان سے نکلا ہوا شعر، صدیاں گزر گئیں آج بھی نہ جانے کتنوں کو یاد ہے، اور ان کے داتا حضور کے مزار شریف پر بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے. یہ اولیاء کرام کی شان، ورنہ بڑے بڑے فلم ایکٹر مرتے ہیں تو ان کی یاد میں کیا ہوتا ہے، فلمیں چلتی ہیں اور ان کے ڈائیلاگ چلتے ہیں اور ان کی یاد میں یہ فلمیں بنا کر. اب عیسیٰ علیہ گناہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھائی عیسیٰ علیہ ثواب کی طرح عیسیٰ علیہ گناہ کیا جاتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ملے گا کیا اس مرے ہوئے کو، وہ تو گل سڑ گیا. اس طرح مطلب یہ کہ جو نیک بندے گئے نا ان کو کیا نہیں ملتا ہے، کتنی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، کتنے دھوم دھام سے ان کے عرس ہوتے ہیں. ہاں جہاں جائز طریقے سے عرس ہوتا ہے میں اسی کو مطلب مانتا ہوں، جہاں ناجائز طریقے پر عرس ہوتا ہے اس کو نہیں مانتا. عورتیں جو گھس جاتی ہیں عرسوں میں یہ جائز نہیں ہے، مردوں میں جو گھس جاتی ہے نا مکس اپ ہو جاتی ہیں اور بے پردگیاں اور اس طرح وہ ملنگوں کے وہ باقاعدہ شامیانے لگائے جاتے ہیں، وہ گانجے اور چرس کے دور چلتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم کر کے وہ جو کہتے ہیں نا، ہم دعوت اسلامی والے ہی نہیں سارے کے سارے علماء سنت بھی ان کے مخالف ہیں. کوئی بھی سلجھا ہوا سنی جو ہے، سنی بن بیٹھا ہے وہ نہیں، جو واقعی پیور سنی ہے وہ اس طرح کے جو میلے جھمیلے جو نا ان سے متفق نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارے اولیاء کرام کے مزارات کا تقدس پامال کرتے ہیں اور سنیوں کو بدنام کرتے ہیں، یہ لٹے رکھتے ہیں اور ڈنڈے رکھتے ہیں اور وہ گلے میں کشکول پہنتے ہیں اور پتہ نہیں کڑے پہنتے ہیں، پتہ کیا کیا ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بچہ موج کر خیر ہے خیر تو لوگ سمجھیں گے یہ پہنچا ہوا ہے. ارے پہنچا ہوا تو ہے، کون منع کرتا ہے پہنچا ہوا نہیں ہے، خدا تک پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ شیطان تک پہنچا ہوا ہے. تو ایسے شیطان تک پہنچے ہوئے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ہاں جو مزار شریف کے اندر آرام فرمائے وہ خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، تو اپنی لائن ان سے لگانی ہے، لائن ملانی ہے، ان سے نہیں، ان کو نہیں چھیڑنا اور ان کو نہ چھونا ہے نہ چھیڑنا ہے، چھیڑیں گے تو گلے پڑ جائیں گے، اور سفلی جانتے ہو تو تکلیف میں بھی ڈال سکتے ہیں، جادو وغیرہ جانتے ہو تو ایسے لوگ اور کیا مطلب جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ نمازوں کے ٹائم پر بھی وہ چرچ سے پی جا رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کا. تو یہ مزاروں پر مزار کی انتظامیہ ایسوں کے لیے جو شامیانے گاڑتی ہے، مجھے کہ خیال ہے اس میں بھی اس میں مافیا ہوتی ہے، مافیا بھی پل اس میں ہوتی ہے، اور مزار کے جو متولیان ہوتے ہیں یہ ان لوگوں سے ڈرتے ہوں گے، یہ ان کے لیے شامیانے وغیرہ نہیں لگائیں گے تو ان سے پھر پہنچ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اس لیے. لیکن اگر عوام کا یہ چندہ ان لوگوں کے شامیانے کے لیے لگتا ہے تو یہ تو آخرت کا حساب تو باقی ہے، ان پر تھوڑی ان کے لیے قوم تھوڑی چندہ دیتی ہے. اب وہاں مزار کے لیے لوگ کس لیے چندہ دیتے ہیں؟ کہ ان کی نیاز کی جائے، عرس بنایا جائے، جائز طریقے پر علماء کا واز ہو، نعت خوانی کریں، نعت شریف سنائیں، ہے نا، قرآن خوانی کی جائے، یاسین شریف ختم کیا جائے اور حاضرین کو کھانا کھلایا جائے. ہمارے یہاں جو جائز طریقے پر جو عرس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے حلازت کا عرس ہوتا ہے اور ہمارے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہوتا ہے. دعوت اسلامی والے آج عرس کر رہے ہیں نا، چھ دن سے عرس منا رہے ہیں، چھ دن سے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، تو آج عرس کی رات ہے. تو یہ ہمارا یہ عرس جاری ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ عرس ہے. اور پھر آخر میں ہم کھانا کھلا دیں گے آپ کو، لنگر خواجہ غریب نواز، اس میں بھی ہم آپ کو یہی عرض کریں گے سنت کے مطابق کھانا گرانا نہیں، ایک دانا بھی نہ گرے. تو یہ عرص ہے ہمارا، اس پر اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی آلی ہے، نہ موالی ہے، نہ کوئی چرسی ہے، نہ بھنگڑی ہے. اگر کوئی بیٹھا بھی ہے تو شرافت سے چپ چاپ بیٹھا ہوگا کہ اسی طرح بیٹھوں گا تو مجھے لنگر ملے گا، ورنہ تو یہ پکڑ کے نکال دیں گے مجھے. اور یہ سنے گا تو اللہ کرے گا تو چرس سے بھنگ سے توبہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ میرے غریب نواز کے فیض سے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی. یہ منظر جو آپ نے فرمایا تھا مزار شریف کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ اس وقت تنزانیہ میں ایک تعداد میں عاشقان رسول نیٹ پر ہمارے ساتھ ہیں, جو فیضان اولیاء کی آپ نے جس طرح بات کی, تو تنزانیہ میں اس وقت عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں ایک تعداد میں اس وقت جمع موجود ہیں. زنجیبار. جی جی سبحان اللہ. تنزانیہ. جی زنجیبار یہ شعر کا نام ہوگا. جی جی سبحان اللہ. اور یہ سارے جمع ہو گئے. جی جی یہ ماشاء اللہ ایک تعداد میں. یہ تنزانیہ ہے کہاں؟ افریقہ میں. جی یہ ایسٹ افریقہ میں دارالسلام تنزانیہ, اس کے آگے ایک جزیرہ ہے زنجیبار. جی یہ وہاں کے علی بن عاشقان رسول اولیاء جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ان کو پورے اسکرین پر دکھائیے, جھنڈے بھی ہیں ان کے پاس. جی ماشاء اللہ. اتنے سارے وہاں جمع ہو جانا, دعوت اسلامی کہاں نہیں. تو یہ فیضان اولیاء ہے یار, مان لو نا. کیوں نہیں مانتے آپ؟ تو مانتے جب آپ کا یہاں آنا بھی تو فیضان اولیاء ہے. نہ خواجہ صاحب کا نام لیتے ہم, نہ چھٹی شریف میں آج آپ یہاں جمع ہوتے. یہاں وہی 10-20 جو ہوتے ہوتے, مگر غریب نواز کے نام کی برکت کیسی ہے. ماشاء اللہ اتنے سارے عاشقان خواجہ جمع ہیں, اور روز بر روز 6 دن تک آمد و رفت کا سلسلہ. اور ماشاء اللہ یہ پوری ٹرین بھر کے آئے ہیں اپنے میروی کابینات. جی اسلام آباد وغیرہ سے یہ تو گھر دلا رہے, اور ایک ہوائی جہاز بھی بھر کے لائے ہیں یہ لوگ ماشاء اللہ. اگر وہ شیر تین تین دن کے لیے آتے ہیں یہ اس بہانے. دیکھو تو خواجہ غریب نواز کا فیض لٹ رہا ہے نا. اگر وہ خواجہ صاحب کا شعر جو ہے وہ اگر نعت خوان بھی سنا دے ہمیں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناط سارا پیر کامل کاملارا رہنما, ناط سارا پیر کامل کاملارا رہنما, ناط سارا پیر کامل کاملارا رہنما, ناط سارا پیر کامل کاملارا رہنما. صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, پڑھیے صلی علی شفیعنا, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوگے مصطفیٰ کے, پوچھتے کیا ہو عرش پر کیف کے پر جہاں چلے, کیف کے پر جہاں چلے, کوئی بتائے گا کہ یوں بڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی کسرے دانا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے. روح قدس سے پوچھئے, روح قدس سے پوچھئے, تم نے بھی کچھ سنا کے روح قدس سے پوچھئے, تم نے بھی کچھ سنا کے ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں قصر دانا کے راز میں، عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، تو انتظار گفتگو تو گوش کو حسرت جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، قطرے دانا کے راز میں اکڑے تو گم ہے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں بڑھئے صلی اللہ نبی وہ پیارا مہینہ بھی جاری ہے، آج اس کی 6 رجب المرجب ہے اور ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 15 رجب المرجب کو یکم اپریل انشاءاللہ تعالی سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوگا، جس میں کھیر پوری کی بھی نیاز ہوگی، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور پھر 22 رجب المرجب ماشاءاللہ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جائے گا ماشاءاللہ، تو اس میں بھی اجتماع ذکر نعت ہوگا انشاءاللہ، مدنی مذاکرہ یہ تو کیا ہوگا اور لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ، لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ، اور ان دونوں راتوں میں جلوس بھی ہوگا ماشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ 27 رجب المرجب کی آمد ہوگی، اس دن انشاءاللہ عاشقان رسول جھوم جھوم کر کہیں گے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات، انشاءاللہ جشن معراج منایا جائے گا انشاءاللہ، تو یوں یہ ماہ بڑا پیارا ہے اور اس میں بڑے پیارے پیارے اجتماع، اس میں بھی انشاءاللہ لنگر ہوگا، لنگر ہوگا روزہ رکھتے 27 رجب المرجب کا روزہ بھی کتنی روزہ ماشاءاللہ بھاری تعداد میں آج کل بھی روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے بھی ہیں جو سارا مہینہ روزہ رکھنے پر کمر بستہ ہیں کمر باندھے ہوئے، روزانہ سحری کی ترکیب ہوتی ہے، تو آج بھی لنگر تو ہم جلدی کھلا دیں گے انشاءاللہ جب مدنی مذاکرہ ختم ہوگا، تو جن کو روزہ رکھنا ہوگا میرے ساتھ سحری کرنی ہوگی تو وہ نہیں نہ کھائیں، تو انشاءاللہ جب مدنی مذاکرے خصوصی مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو اور ملاقاتیں ختم ہوگی تو سحری کی ترکیب ہوگی، روزہ رکھنے والا ہی صرف اس میں کھا سکے گا، اجازت اسی کو ہے، ورنہ آپ ایڈوانس میں پہلے ہی کھا لینا روزہ نہ رکھنا ہو تو، کہ پھر ورنہ ایک دم نہیں بھیڑ جائے، پھر انشاءاللہ روزہ رکھنے کے بعد یعنی سحری کے بعد اذان تک پھر کچھ نہ کچھ سوال جواب کی ترکیب ہوتی ہے، اب ملاقات کیسے ہوگی کیا ہوگی تو وقت مناسب پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا، جنہوں نے سحری میں آپ کے ساتھ کھانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اب جو لنگر ہوگا اس میں نہ کھائیں، ان کا امتحان ہوگا، یہ ٹوٹ پڑیں گے شاید، میں نے بول تو دیا ایک دانا بھی نہیں گرانا اور سب اسلامی طریقے سے ہو رہا ہے اور لیکن اب اس میں ہماری بے بسی ہے، یہ عوام بےچارے مطلب عوام تو عوام ہوتے ہیں الوام کلا نہ کھانا گراتے ہیں، پھر بھیڑ میں زیادہ گراتے ہوں گے کہ میں رہ جاؤں گا، ہڈی کی بوٹی پوری نہیں اتارتے ہوں گے اور ڈال دیتے ہوں گے دسترخوان پر، یار ایسا نہیں کرنا، آخرت کا حساب ہم دے نہیں سکیں گے، کھانا ضائع کریں گے تو کیسے چلے گا، تو ایک ایک دانا کھانا ہے اور ویسے ہی تو ہمیشہ یہی کرنا ہے، اور نیاز میں تو اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، میرے مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ عصر کے بعد عوام میں عام لوگوں میں تشریف فرما ہوتے تھے عقیدت مندوں میں، کسی نے حاضر ہو کر غالب نصر کا واقعہ ہوگا یا باہر حاضرین موجود تھے اور کسی نے کوئی مٹھائی دی شیرینی دی کہ آپ اس کو حضور گوشت پاک کی کہ غوث پاک کا فاتحہ پڑھنے عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں. آپ نے فاتحہ پڑھا اور تقسیم کرنے کے لیے دیا حاضرین میں. اب تقسیم ہو رہا تھا اتنے میں اچانک میرے اعلیٰ حضرت اوپر تخت پر, تخت جیسے ہم جس کو اسٹیج بولتے ہیں یا منچ بولتے ہیں, وہ چارپائی جتنا اونچا کے خود جس پہ بیٹھتے ہیں, تو ادھر تشریف فرماتے وہاں سے آپ نیچے اتر آئے اور اکڑو بیٹھ گئے. اکڑو بیٹھنا اس کو بولتے ہیں کہ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں. تو آپ اکڑو بیٹھ گئے اور نوک کے زبان سے کچھ اٹھانے کی زمین سے کوشش کر رہے تھے. پھر آپ واپس اپنی جگہ پر تشریف فرماؤ گے. کسی نے عرض کیا حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ گوشت پاک کی نیاز تقسیم کر رہے تھے ان کی بے احتیاطی سے ایک مٹھائی کا ذرہ زمین پر تشریف لے آیا تھا, تو میں اس کو نوک کے زبان سے اٹھا رہا تھا. یہ احترام. اور اس وقت بھی یعنی لوگ بھی کیسے تھے کہ وہ ایک ذرہ گرا ہوگا نا, وہ بھی توجہ نہیں رہی ہوگی. تو ہمارے یہاں تو آدھا نیچے ہوتا ہے, آدھا پیٹ میں ہوتا ہے. ہماری تو بڑی بری حالت ہے یار نیازوں کی. میں نے کولمبو سری لنکا میں ایک منظر دیکھا تھا نیاز کا, وہاں کندری بولتے ہیں نیاز کو. میں میری عقل کام نہیں کرتی کہ آیا وہ خواب تھا یا بیداری تھی. تو وہاں ایک مزار شریف پر, چونکہ اولیاء کرام کے ماننے والے کہاں نہیں مزارات کہاں نہیں, تو وہاں بھی مزارات ہیں سری لنکا میں. اللہ غالب اکثریت وہاں غیر مسلموں کی مزارات ہیں, مسلمانوں کا وہاں بھی اب بھی مسلمان ہیں, لاکھوں مسلمان ہیں اب بھی. تو بیر ولے گلے ون اس جگہ کا نام ہے, وہاں ہم گئے تھے یا بھولا ہوں اللہ بہتر جانے. تو وہاں عرس کے دن تھے, بڑے اسٹال لگے ہوئے تھے اور دکانیں سجی ہوئی تھی اور بالکل ایک سما تھا میلے گا, مگر کوئی میں نے وہاں بھنگڑا ڈالتے ہوئے ناچتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. یہ مجھے اس بوجھ نہیں ہے مطلب. خیر لنگر تھا, سب لوگ بیٹھ گئے, ہزاروں لوگ تھال بنا کر بیٹھ گئے. یہ ہمارے ہٹو ہٹو بچو مارو کاٹو, کوئی آواز نہیں. یہ بیٹھے ہوئے سب کے تھال دیے جا رہے ہیں, اے مجھے دو اے مجھے دو. یہ کچھ نہیں, تھال دے دیے, کسی کوئی ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا. اس نے تھال چنے ہوئے تھے, ہاتھ کوئی نہیں بڑھا رہا تھا. اور لنگر بھی یوں تھوڑا منہ میں پانی لانے والا تھا. مجھے یاد پڑتا کہ بیچ میں پوری پوری مرغی رکھی ہوئی تھی بھنی ہوئی, اور کھانا اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹم ہے وہ تھی اس تھال میں. وہ اس طرح کے تھال یہ سب کو بانٹے گئے, کوئی ہاتھ نہیں بڑھا ہوئے. پھر کوئی وہاں اعلان ہوا, وہ تمل زبان میں ہوا ہوگا, تو اعلان ہوا تب سب حرکت میں آئے, ہاتھ بڑھے تھال کی طرف. کسی نے مرغی پر ہاتھ رکھا منہ میں ڈالنے کے لیے نہیں, توڑنے کے لیے تاکہ سب کھا سکیں. تو یوں عوام مطلب اس طرح. او ہو ہو, میں تو ایمانداری کی بات ہے میں حیران ہوں کہ یار ایسی ڈسپلن یہ ہزاروں لوگوں کو کس نے سکھائی. کاش ان کے قدموں کا دھوون ہم تک پہنچ جائے اور ہم بھی ڈسپلن والے بن جائیں. ابھی دیکھنا نیاز شروع ہوگی تو یہ جو میں نے کہا نا سب بھلا جائے گا. خوشبو نکلے دیکھ کا ڈھکن کھلے تو جی چاہے گا دیکھ کے ڈھکن میں کود جاؤں, دیکھ کے اندر میں سب کھا جاؤں, ہٹ جاؤ کوئی نہیں کھائے گا. ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے. امیر رسول اللہ سر سے کہ آپ نے ایک منظر کا تو تذکرہ کیا, ایک منظر ہمارے پاس دکھانے کا بھی ایسا ہے کہ عاشقان رسول کے دل جھوم اٹھیں گے. واہ. تو بہرحال یہ کہ اس طرح یہ اجمیر شریف مزار شریف تو براہ راست ہے ہمارے دل. اللہ اللہ. یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ, یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ خواجہ. یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ, یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ. شرما گئے ہیں اس کے آگے جانا جگ سارے خواجہ میرے خواجہ پیا او میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا او میرے خواجہ پیا قرات لینے آ گئے مگتے تمہارے خواجہ قرات لینے آ گئے مگتے تمہارے خواجہ ہر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا او میرے خواجہ پیا او میرے خواجہ پیا او میرے خواجہ پیا خواجہ خواجگا خواجہ خواجگا ہری نواز ہری نواز قبلہ عارفہ ہری نواز ہری نواز سید زاہدہ ہری نواز ہری نواز زینت عارفہ ہری نواز ہری نواز مرشد ناقصہ ہری نواز ہری نواز رہبر کاملہ ہری نواز ہری نواز ہادی گمراہ غریب نواز غریب نواز مصلح آسیہ غریب نواز غریب نواز حامی بے بسا غریب نواز غریب نواز ہے کسے بے کسا غریب نواز غریب نواز اے شہ صالحہ غریب نواز غریب نواز ہم پہ ہو مہربان غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز فیضان غریب نواز جاری رہے گا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی نیاز کے ادب کے بارے میں آپ کو ارشاد فرما دیں وہی کہ ڈسپلن میں نے آپ کو قصہ سنایا میں نے جو دیکھا تھا وہ اللہ کرے یہاں بھی ایسا ماحول بن جائے مگر یہ ہمارے ہاں تو نہیں بن پایا یہ لوٹ مار کرتے ہیں آپ بھی نیت نہیں کر سکتے یہ کاش یعنی ایک تھال میں چھ چھ بیڑیاں نا اب پتا نہیں اتنے تھال بھی تعداد بہت ہے چھٹی چھٹی پہ چھ چھ ہو نا تو لوٹ مار نہیں ہوگی ایک ہی تھال میں کئی کئی گھستے ہوں گے بوٹیاں کھینچتے ہوں کوئی آلو پر ہاتھ مارتا ہوگا تو اس طرح یہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے تو جلدی جلدی بغیر چبائے نگلتے ہوں گے تو دوسرا بھائی نہ کھا جائے میں ہی کھا لوں ممکن ہے کہ شاید یہاں پر آپ کو فرق نظر آئے آج نیاز شریف میں اللہ کرے امید ہے نہیں یہاں تو فرق تو ہوتا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہمارے اسلام ایسا کرتے نہیں ہیں لیکن عوام جو گھس جاتی ہے نا عام جو پکا اسلام ہے نا مبلغ اور ذمہ دار وہ ایسی اونچی حرکتیں نہیں کرتا ہوگا عوام ساتھ آتی ہے نا بابا ان کے ہاں تو ہوتی تو عوام ہے نا عوام ساتھ مجھے دے ادھر دے ادھر دے پانی لاؤ مزاج لے کر آتی ہے بابا یہاں رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ماشاء اللہ اگر یہ پورے ماہ کے اعتکاف کی نیت کر لیں تو پھر دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے یہ ہے آپ شروع میں جب آتے ہیں تو ایک ہاتھ اٹھ گیا عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں پورے ماہ کا اعتکاف ماہ رمضان کا فیضان ہے کوئی نیت کرنے والا ہے نہیں نیت پورے ماہ پورا ماہ جبکہ دل میں نیت ہو تو خالی خالی جان بوجھ کے ہاتھ نہیں اٹھانا آخری اشرہ آخری دس دن ہے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ اوروں کو بھی اللہ کرے تیار کریں بھلے یہاں عالمی مدنی مرکز میں نہ کریں یہ اسلام آباد والے یہاں اتنی دور سے آ نہیں سکتے یہ ماشاءاللہ اپنے یہاں کر لیں اسلام آباد میں کر لیں یہاں بھی اپنے پوری دنیا میں ہو رہے تھے گا پوری دنیا سے مراد مختلف شہر ملکوں میں ہو رہے ہیں تو جہاں جائیں آپ ہیں جہاں کے وہیں اعتکاف کر لیں اگر آپ باب المدینہ تشریف لائیں مرحبا یا پور بھائی بیٹھو نہیں آپ صحیح کھڑے تھے ٹرین چلائیں گے ٹرینیں چلائیں گے ہاں صحیح کھڑے ہو گئے تھے یا پور بھائی میرا پچھلی بار تو وہ ایکسپریس چلائی تھی دو ایکسپریس نام کیا رکھا ہے ایک کا نام آئیں گے دو ایکسپریس آئیں گی ایک تو خواجہ ایکسپریس ہو جائے نا یار ایک خواجہ ایکسپریس ایک غوثیہ ایکسپریس مدینہ مدینہ اے اے غوثیہ داتا لیکن اب چلو غوثیہ داتا حضور کا ذکر ہے تیسری بھی کر لیں گے اگر ہاں داتا ایکسپریس بھی چلائی جا سکتی ہے اجازت ہے اس کی بھی تین کارے لائیں گے بےچارے تین لے آئیں گے یہ اتنے سارے اسلام بھائی ہیں بھی تو صحیح نا وہاں موجود ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دو دو ایکسپریس دو دکھا رہے آئیے یا پھر دو تین چوچی دینا بےچارا آسان دینا دو انشاءاللہ. تین کا اشارہ کو تیسری کو کہنا چاہ رہے ہیں شاید میسج آ جائے اگر کوشش کریں گے تیسری کی بھی اگر ہو گئی تو امت مدنی کو بھیجیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ. اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے مہروی کابینات کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, ہند کے بھی ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی دیکھو سن رہی ہے, اجمیر شریف ماشاءاللہ وہاں بھی خوب اجمیر کل ہے چھٹی شریف موج لگی نہیں آج آج کئی مقام جی کئی مقامات پر آج نہیں اجمیر شریف میں ہند میں چاند آج چھ رجب آج ہے کل ہے معلومات لے لیجیے وہاں کل منائی جا رہی ہے جی کل ہے کل دن ہے نا تو رات آج چھٹی ہوئی نا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں کئی عاشقان رسول جو دنیا بھر میں آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا پیارا عرس منا رہے ہیں کل ہے کل بڑی رات کل ہے جی اجمیر شریف میں کل. چلو تو کل بھی مدنی مذاکرہ سبحان اللہ ہفتے کو ہی ویسے مدنی مذاکرہ تو کل بھی اجمیر والو جمع ہو جانا اور عاشقان خواجہ جن سے بند پڑے کل بھی آ جانا کل بھی یہاں مدنی مذاکرہ ہے کل تو مدنی مذاکرہ جلدی شروع ہوگا کیونکہ کل جلوس غریب نواز کی ترکیب نہیں ہے چھ دن پورے ہو گئے تو جلدی انشاءاللہ کل آج کے مقابلے میں کچھ جلدی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میری تمام عاشقان رسول سے مدنی نتیجہ ہے دعوت ہے کہ ماہ رمضان کا پورے ماہ کے اعتکاف کے نیکی بھی نیت کریں, مبلغین خاص طور پر اپنے آپ کو تیار کریں, اور پھر یہ کہ مدنی عطیات بھی جمع کرنے ہیں خوب خوب سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی کام کرنے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آج محمد. چھ اجمیری کمپیوٹر بھی ہیں یہ سب کے الگ الگ نام ہیں سبحان اللہ. چھ آج اجمیری کمپیوٹر ہیں کٹے شریف کی نسبت سے تین مدنی منیاں ہیں اور تین مدنی منے ہیں. میرے پاس سوال ابھی تک نہیں پہنچے بس ہو سکتا راستے میں سوال چلا رہے ہم یہ مدنی منیاں اور یہ مدنی منے. ارے واہ بنت عمران بھی ہے بنت عبید رضا بھی ہے ان کو جانتا نہیں ہوں یہ بھی ہیں سبحان اللہ. اور ہمارے پاس سوال بھی ہے سبحان اللہ. اور مجھ تک دیکھو کہ اب سوالات آتے ہیں نیند اڑ گئی چلو خوشی کے مارے چل گئے یہ کمپیوٹر اس طرح پہنچ گئے سوالات. اجمیری کمپیوٹر ہو تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ساڑھے گیارہ بجتے ہاں ساڑھے گیارہ بج کر چھ منٹ کی نیت کرتا ہوں. آج تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنا سنت ہے؟ قولی سنت تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے کنارے سے تین مرتبہ جھاڑ لے. محدثین کرام رحمہم اللہ السلام اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے کیونکہ کبھی بستر میں سانپ یا بچھو بھی گھس جاتے ہیں اور اس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا. نیز ہاتھ سے نہیں کپڑے سے جھاڑا جائے تاکہ ہاتھ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, بچھو وغیرہ گھس گیا تو ہاتھ پر وہ کاٹ سکتا ہے. بستر پر گرد و غبار یا کوئی بھی ایزا دینے والے کیڑے ہو سکتے ہیں یہ بالکل یعنی یہ ایسا ہو سکتا ہے. میں نے اپنے بستر کے قریب ایک بار وہ اتنا لمبا وہ کن کھجورا دیکھا تھا, یہ سال دو سال کی بات ہے پرانی بات نہیں, کوئی جنگل کی بات نہیں کر رہا شہر کی ہی بات کر رہا ہوں. خیر وہ اس کو مار دیا میں نے. پھر میں نے اپنے استعمال بھائیوں کو بتایا نہیں جو میرے ساتھ ہوتے. میں نے کہا یہ کہیں ڈر نہ جائے, اتنا بڑا آیا کہاں سے, یہ کیا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے بتایا, میں یہ پھر اسی کمرے میں سوتے ہوئے ڈرے کہ یہ کیا آ جاتے ہیں اس میں. تو اس لیے اگر بستر کو نہ جھاڑیں تو یہ چیزیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں. اب تو وہ سائنس بھی گھٹنے ٹیکی دیتی ہے, تو سائنس کی تحقیق ان سونے کے تعلق سے, بستر جھاڑنے کے تعلق سے یہ کہ انسانی بدن سے میٹابولزم کا عمل جو کہ ڈبل 12 گھنٹے جاری رہتا ہے, اور اس کے باعث سینکڑوں نئے وائٹ سیلز بنتے اور پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ کہ سونے کے دوران بدن میں ٹوٹے ہوئے سیلز بستر ہی پر گر جاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں نظر تو آتے نہیں. اگر بستر کو جھاڑے بغیر اس پر لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیلز جسم میں گھس کر کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. لہذا سائنسدانوں کا بھی یہ مشورہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو کم از کم 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے تاکہ مردہ سیلز کے ذریعے ہونے والی خطرناک بیماریوں سے خود کو بچایا جا سکے. ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتے ہیں. تو اب یہ کہ بستر کو جھاڑنا, آپ جیسے پلنگ پوش ہے, پلنگ ہے تو اس کے اوپر عام طور پہ چادر تو بچھی ہوتی ہے, پوری پلنگ تو الٹی کر کے جھاڑنے سے رہے تو کم از کم چادر کو بھی بندہ جھاڑ لے, یوں اٹھا کر اس کو جھٹکے دے لے. بیڈ شیٹ اس کو جھاڑ لے. اسی طرح اگر کوئی اور نیچے زمین پر سوتا ہے, چٹائی پر یا گدڑی پر, تو اس کو یوں جھٹک جھٹک کر کے الٹ پلٹ کر کے اس کو جھاڑ لے 3 مرتبہ. یا وہ کہ حدیث پاک میں کپڑے سے جھاڑنے کا لکھا ہے, تو اس پر اپنا یعنی کونا یہ لکھا ہے کپڑے کے کرارے سے, تو اپنے یعنی کہ کوئی بھی مثلا چادر ہی پکڑ لی اور وہ اس کو پکڑ کے اس کو زور زور سے چاروں طرف 3 بار یہ جھاڑ لے, کہ اس میں اس طرح جھاڑنے کا لکھا ہے حدیث پاک بخاری شریف کے, اس میں یہ فرمایا ہے. لیکن اب آج کل تو خیر اتنا کہا یار اہتمام ہوتا ہے, تو بیماریاں بھی تو کہاں چھوڑتی ہیں اپنے کو, ایسی کیسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. کوئی ہے تندرست اس میں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں 100% صحت مند ہوں, کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھیے, تاکہ پھر مدنی قافلے میں سفر بھی تو کرنا ہے نا. انشاءاللہ تندرست ہوں گے تو خوب مدنی قافلے میں سفر کریں گے, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جیسے بیڈ شیٹ کے حوالے سے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا, تو جیسے عموماً جب سو کر سب اٹھتے ہیں تو اب گھر کی صفائیاں وغیرہ نارملی ہوا کرتی ہیں, تو اگر گھر میں اٹھنے کے بعد جب کمرے کی صفائی ہوتی ہے اس میں بیڈ شیٹ کو اگر گھر میں جھاڑ لیا جائے, اور پھر جھاڑ کر ایک بار پھر ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرے سے بچھا دیا جاتا ہے, تو کیا وہ اگر یہ نیت کر لیں تو اس انہیں کیا اس روایت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ بیڈ شیٹ جھاڑنے کا حدیث پاک میں ہے کہ کپڑے کے کونے سے 3 مرتبہ جھاڑے, یہ لکھا ہوا ہے. تو اب اس کو بیڈ شیٹ کو جھاڑنے کا تو میں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر یہ سائنسی جراثیم ہے تو یہ بھی چلے جائیں گے, اگر ہیں تو سائنس کی تھیوری تو بدلتی رہتی ہے, اور کیڑا کنکر بچھو سانپ, جبکہ جھاڑنے کی اگر یہی حکمت ہے, کیونکہ وہ شرح میں یہی حکمت لکھی ہوئی ہے کہ بچھو یا کنکر یا گرد و غبار یہ ہٹ جائے, اور کئی شروحات کے حوالے کے ساتھ یہ میرے پاس تحریر ہے, تو یہ ہٹ جائیں تو یہ بیڈ شیٹ جھاڑیں گے تب بھی ہٹ جائیں گے, کپڑے سے اس کو جھٹک جھٹک کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اب پلنگ کے کسی کونے خدرے میں کوئی چھپا ہوا ہے تو بیڈ شیٹ جھاڑنے سے وہ نہیں جائے گا, اس پر کپڑے کی جب چوٹیں پڑیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی چوٹ سے بھاگ جائے. تو حدیث شریف میں جو لکھا ہے اسی کو ہم کو ویلڈ سمجھنا چاہیے. ہاں وہ جھاڑ تو لینا چاہیے, لیکن وہ کہ بیڈ شیٹ جھاڑیں گے تو کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہے, کیونکہ گدا بھی تھوڑا نا, گدا تو وہ اس کے بیڈ شیٹ کو بھی جھاڑے, بیڈ شیٹ ہٹا کے گدے کو بھی جھاڑے تین بار. اصل مقصد جو ہے وہ تو حاصل ہو, خالی ہم رسمی طور پہ یوں یوں کر لیں گے تو پھر وہ مقصد تو حاصل نہیں ہونا. اس میں یہ بھی اگر آپ بہتر سمجھے تو مشورہ دے سکتے ہیں کہ پھر تکیے کے غلاف کو بھی خالی کر کے اس کو بھی کلیئر کر لیا کرے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی موزی جانور تکیے کے غلاف میں موجود ہو, جب سوئے تو پھر وہ نقصان پہنچے. ممکن ہے تکیے کو بھی, مطلب یا تو اب یہ کہ ہے تھوڑا سستی والا کام, سستی ہوتی ہے یہ تو کبھی کچھ کینکڑا کاٹ لینا تو پھر آدمی کی عادت پڑ جائے گا. ہم لوگ تو وہ نا کہ جیسے میں بولتا ہوں نا وزن کم کرو تو مسکراتے ہیں, ڈاکٹر بولتا ہے نا تو گھبرا جاتے ہیں. پان مت کھاؤ, گٹکے مت کھاؤ, یار تم نے پورے دانتوں کا نقشہ بدل کے رکھا ہے تو دانت نکال کے ہنسیں گے. پھر ڈاکٹر بولے گا نا چھالا پڑ گیا ہے, کینسر کا خطرہ ہے, روئیں گے تو آنسو بھی نہیں نکلیں گے, ایسی گھبراہٹ ہوگی. پھر کیسا پان اور کیسا گٹکا. تو یار ہم لوگوں کی مان لیا کرو, بھلے ہم ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن جو صحیح مشورہ مان لیا کرے, اس میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکے لباس کو بھی جھاڑنا چاہیے. آپ نے دیکھا میرے لباس نہیں, چادر بھی جھاڑ زور سے جھٹکتا ہوں. تو لباس میں بھی کچھ یہ عقلی طور پر حدیث میں نہیں پڑا لیکن منع بھی تو نہیں ہے نا, تو کچھ چھپ تو سکتا ہے نا لباس میں. اب یہ لباس ہے یہ آپ کا رکھا ہوا ہے, کوئی باغ کا چھوٹی سی چھپکلی گھس گئی اس میں اور پھنس گئی, یا لال بیگ ہی چھپ گیا اور آپ نے پہن دیا, اب لال بیگ جو اندر جا کر یہ بھگدڑ مچائے گا نا تو آپ کی بھی بھگدڑ مچا دے گا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. بھلے وہ کاٹتا نہیں ہے چھپکلی کے بھی دانت نہیں ہوتے, وہ کاٹے گی نہیں, گھبراہٹ کیسی ہوگی. تو جھاڑیں گے نا تو تین بار جھاڑ لیں اور کیا, اگر ممکن ہو تو یہ بھاگ جائیں گے. بلکہ ایک بار میں نے یہ بتایا ہوگا رمضان شریف میں, پتہ نہیں پچھلے سال یا پچھلے سال یا پچھلے سال, ایک ریٹائر فوجی نے بتایا تھا کہ میری ہماری فلاں جگہ وہ تو یہ تو ان کے جو وہ ہوتی ہے نا آرمی, تو ان کو تو بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے, آبادیوں میں تو ہوتی نہیں ہے, یہ دوری ہوتی ہے, مطلب کھلے کھلے میدان ہوتے ہیں ان میں, ان کے کیمپ یا جو بھی چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں. بولے ایک بار میں نے اپنا وہ فوجی لباس اٹھایا نا تو اس کے اندر سے بچھو نکلا تھا. تو جھاڑنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اندھیرے میں اسی طرح پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے, تو اس میں بھی فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یار کوئی کچرا نظر آ بھی جاتا, دیکھتے ہیں نا کچرا اجالے میں دیکھ کر پیے آدمی. ان کو سنت نہ کہا جائے, میں نے آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں کہ میں نے حدیث میں نہیں پڑھا, لیکن یہ آداب میں سے ہے کہ پانی اجالے میں دیکھ کر بیٹھ کر تو خیر سنت میں آ جائے گا, کہ حدیث پاک میں اس کی تو صراحت ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پی لو بھی تو کہہ کر کے نکال دو, حدیث پاک میں یہ مطلب بیٹھ کر پینا تو سنت ہوا لیکن دیکھ کر اجالے میں یہ سنت ہوا یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے. اس کا فائدہ تو ہے. تو کسی نے جو مدنی ماحول میں تھی, ایک صحافی نے اپنا تاثرات دیے تھے مدنی چینل پر, میں نے سنا تھا کہ بولا میری بہن دعوت اسلامی مہر مبلغہ ہے اور اس طرح, تو وہ ایک بار بجلی چلی گئی اور پانی اس کو پینا تھا, اس نے گلاس اٹھایا مگر وہ بولے کہ میں اندھیرے میں پیوں کیسے, سنت دیکھ کر پینا. اس کے بقولا میں سنت مجھے پتا نہیں ہے, تو بولا میں تو اس نے کچھ اجالا کیا یا وہ شمع یا جو بھی اس کی اجالے میں دیکھا تو اندر ایک بچھو کا بچہ تھا پانی میں. تو وہ صحافی اتنا متاثر ہوا تھا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسا ہے, کہ کیسے کیسے ہم کو طریقے سکھاتا ہے, کہ نہیں تو بچھو کا بچہ اندھیرے میں پانی پی لیتی تو پیٹ میں چلے جاتا, خدا جانے کیا تباہی مچاتا. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بس اپنے آپ کو ڈھال لیں, اللہ کرے گا تو دین و دنیا کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. ہر مہینے تین دن مدنی قافلے کا تو بالکل وہ اپنا حصہ بنا لیں زندگی کا. مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جوتوں کے بارے میں بھی جھاڑ لینے چاہیے, کیونکہ اس میں تو باقاعدہ اس میں نقصانات کے پہلو. بند بوٹ تو خاص کر اس میں کچھ بھی چھپ سکتا ہے جو کاٹ لے, کیا کوئی یہ تو کنکر لگ جاتے ہیں, کوئی چیزیں کانچ کی ٹکڑی اڑ کے اندر گھس گئی کسی طرح سے, اور وہ آپ نے پہنا جلدی جلدی میں اور سیدھا وہ انگوٹھے میں یا ایڑی میں یا کہیں بھی وہ کانچ گھس گیا, کانٹا گھس گیا, کنکری زور سے چبھ گئی, تو پھر آزمائش ہو سکتی ہے, زخمی ہو سکتا ہے پاؤں. تو اس کو بھی جوتوں کو بھی جھاڑ لینا, چپل کو بھی جھاڑ لینا چاہیے, کہ چپڑ کی پٹیاں ہوتی ہیں نا اس کی بالکل اوپر اندر کی سائڈ میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے, کوئی کیڑا چھوٹا موٹا بھلے زہریلا نہ بھی ہو تو یا تو وہ بےچارہ مارا جائے گا یا آپ کو بھی تکلیف تو ہو سکتی ہے نا, کہ آپ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کاٹ لے آپ کو, ویسے نہ کاٹتا ہو. پیج پر دعاؤں کے لیے پیغامات آ رہے ہیں جو براہ راست فیس بک پہ دیکھا جا رہا ہے, کہ آپ دعا بھی کیجئے اور ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے, آپ کو پسند بھی کیا جا رہا ہے, ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے. اور ایک یہ بھی ہے کہ بیوی کہتی ہیں کہ میں شوہر کے حق ادا کرنا چاہتی ہوں, لیکن اگر شوہر ہی نہ کرنے دے تو مطلب شوہر نہیں کرواتا تو بیوی گناہگار تو نہیں ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ شوہر نہیں تعاون کر رہا, اس کو کسی طرح کے حقوق ادا کرنے نہیں دیتا, مثلا کپڑے نہیں دھونے دیتا, جھاڑو نہیں نکالنے دیتا, ایسا عمدہ شوہر ملا ہوا اور یہ بولتے نہیں میں, تو بولا نہیں میں, تو اب ظاہر اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ اچھا کرو نہیں, ایسا شوہر تو میٹھا لگے, سب کو میٹھا لگے, پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا بن جائے ایسے شوہر لانے گا سے. میں بیوی بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کی حق ادا کروں. مدینہ مدینہ میں گھر بھی ایسا چلے کہ مدینے کی طرف اڑے, ماشاء اللہ, لڑائی جھگڑے کا منہ کالا ہی رہے, ہے تو کالا اور اس گھر میں بھی کالا ہی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی یافور کا صوتی پیغام بھی آیا ہے, ایک سوال بھی ہے, اور حاجی اظہر کا ایک وہ اشارے والے ہمارے جو خصوصی اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہوا ایک مدنی گلدستہ بھی ہے, یہ چلا رہے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کا نام خواجہ عثمان ہے, ان کے نام کے آخر میں ہرونی آتا ہے, معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کا اصل تلفظ ہارونی ہے یا ہرونی؟ ہرونی. براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے حال سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, پچھلی بار ایک تھی رمضان ایکسپریس, اس بار آپ نے دو عطا فرمائی ہیں, تیسری انشاءاللہ عید کے فوراً بعد حاضر کریں گے, انشاءاللہ یکم رمضان سے پہلے دو آ جائیں گی اور ایک انشاءاللہ عید کے بعد فوراً بعد, عید سے دوسرے دن. یا سیدی ہمارے عید کے فوراً مجلس, اس کو جواب تو دے دوں, عید کے فوراً بعد تو کوئی ہمارے یہاں کوئی ایسی ترکیب تو ہے نہیں, تین دن کے مدنی قافلے کی نیت سے آئیں گے تو ملاقات کے لیے دھمالے ڈالیں گے, پنجابی ہیں, کوئی مدنی مذاکرے وغیرہ کچھ ہوتے نہیں ہے, اس میں لانے سے کوئی تنظیمی فائدہ اتنا ہوگا نہیں, ایسے مواقع پر ترکیب بنا جب تینوں دن مدنی مذاکرے ہوں انشاءاللہ, پھر یہ سمندر دیکھنے جائیں گے اور بدنام کریں گے اپنے کو, سیر و تفریح والے گھس جائیں گے ٹرین میں. یہ ایسا کریں آپ اس کو ذوالحجت الحرام تک لے جائیں اس ارادے کو, تو اتنے دن تک پیاس بھی بڑھ جائے گی اور رمضان شریف والے بھی آ جائیں گے اس میں شاید, تو دس دن تک مسلسل مدنی مذاکرے ہوتے ہیں بقرعید کے, تو وہ تین دن اگر وہ قربانی کھا لو پر اثر نہیں پڑے گا, اگر آپ پہلی تاریخ جیسے کر لیں گے نا تو بہت دن ملے گا, آپ قربانی کھا لیں تو فون پر بک ہوتی ہوں گی, بہت دن ہے وہ, تو انشاءاللہ تو ان کی نیت کر لیں کہ ذوالحجہ شریف میں اعلان میں کر دوں. ذوالحجہ شریف کے تین دن قربانی ایکسپریس مرکز لوریا سے چلائی جائے گی انشاءاللہ. اے عاشقان انبیاء, ابھی سے نیت کر لیں ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے فیس بک پیج پر ایک سوال ہے کہ اگر ماں اپنا زیور بیٹی کی شادی کے لیے رکھ دے تو کیا زکات دینی ہوگی؟ ہاں زکات تو جب تک اپنی ملک میں ہے نا, مالک تو نہیں کہ خالی ارادہ کیا کہ بیٹی کے نکاح میں شادی میں کام آئے گی, اس سے اس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی تو زکات کے شرائط پائے جائیں گے تو زکات دینی پڑے گی 2.5% سال میں جب سال پورا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پہ باپا ایک سوال آیا ہے, وزیر رضا بھائی شوگر کا علاج عطا فرما دیں. شوگر کا علاج اگر شوگر ہائی ہے تو پرہیز کرے مٹھاس, یوں ذہن بنا کہ میں نے اپنے حصے کا زندگی کا مٹھاس جو تھا نا اب وہ استعمال کر چکا, اب میٹھی ڈشوں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچے, چینی سے بچے, یعنی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق وہ مٹھاس سے پرہیز کرے. یہ ہے کہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے, ورنہ آج کل شوگر کے مریض بھی دیکھے جاتے ہیں بعض کے نہیں پرہیز کرتے, پھر کیا وہ ٹانگ کٹ جاتی بےچاروں کی بازوں کا, کیونکہ شوگر میں یہ ہوتا ہے کہ زخم اگر ہو گیا تو جلدی بھرتا نہیں ہے, بازوں کا زخم خراب ہو جاتا ہے یا کسی بھی عضو پر شوگر حملہ کرتا ہے اگر اور زیادہ ہائی ہو جائے تو اس عضو کو ڈیمیج کر دیتا ہے, مثلا دماغ پر فالج گرا دیا, آنکھوں کی بینائی ختم کر دی, گردوں کو تباہ کر دیا. شوگر کہیں بھی یہ اپنا اٹیک کر سکتا ہے, فالج گرا دیتا ہے. اللہ پاک اس موذی مرض سے ہم کو محفوظ رکھے, جو بیچارے ہمارے عاشق رسول مبتلا ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. پرہیز ہی نہیں کرتے, مشکل ہی ہے, شوگر کے مریض بھی ہوتے آزمائش میں. سنا ہے کہ شوگر کا جب مرض لگ جائے تو میٹھا زیادہ کھانے کا دل کرتا ہے, منہ خشک ہوتا ہے, اس میں ایک علامت ہے, منہ سوکھتا ہے, پیاس بہت لگتی ہے, پیشاب بھی بہت لگے گا, اور یہ ٹانگیں پنڈلیاں وغیرہ ان میں ایسی دردیں ہوتی ہیں کہ جی چاہے گا بس کوئی دباتا رہے, دبائے گا تو سکون ملے گا. یہ مریض بیٹھے ہوئے آپ بولو نا کیا کیا ہوتا ہے, امت کو فائدہ ہوا اس سے. جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک تو پیشاب کی زیادہ حاجت, پھر یہ کہ ٹانگوں اور بازوؤں میں درد, اور وہی صورت جو آپ بتا رہے ہیں کہ دبانے کی کیفیت, پھر یہ کہ اگر پاؤں لٹکا کر کرسی پہ بیٹھنے کے زیادہ وہ کام وغیرہ کرتا ہے تو پاؤں کی سوجن میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور پھر کچھ دیر کام کرنے کے بعد نکاہت ایسی تاری ہوتی ہے کہ وہ کام مزید کر نہیں پاتا جب تک کھائے نہ مزید. یہ کیا ہوتا ہے نکاہت؟ کمزوری. اچھا کمزوری فیل کر, ویکنس, کمزوری. اور میٹھے کا جی چاہتا ہے لیکن وہی پرہیز کرے گا تو زیادہ چلے گا, میٹھے سے پرہیز کرے گا تو زیادہ چلے گا. 11:30 سے اوپر اللہ توجہ نہیں, مدنی منو معافی بھی کیسے مانگوں تم سے, کوئی حق بھی تو تلف نہیں کیا, بھول گیا. چلو بھائی اجمیری کمپیوٹر. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین, اب باری آ گئی ہے اجمیری کمپیوٹر کی. سبحان اللہ, اجمیری کمپیوٹر اپنا نام بتائیے. اب سارے اجمیری کمپیوٹر جو ہیں باری باری اپنا نام بتائیں. تو اجمیری کمپیوٹرز ہوگا نا, کمپیوٹر کمپیوٹرز. آپ کو ایسا ہو نا جب یار ہمت والا ہو تو پہلے اس سے چلے گا نا, بارش کا پہلا خطرہ تو ویری ہے, سب منہ منہ یہ سب کی سمیا بھائی پاورفل ہے. چلو جو بھی بتا دے پہلے. میرا نام سمیا بنت عمران اتاری ہے. لیوا اور ایک اور شہزادے ہمارے پیارے سے, آپ کا نام؟ شہزادہ. ماشاء اللہ. میرا نام محمد عبداللہ تاری ہے. ماشاء اللہ. میرا نام احمد اللہ ہے. ارے واہ, مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ اجمیر والے خواجہ کا سب کو فیض بخشے، سب عالم میں باعمل بن جائے. چلو بھائی، یہ سنبل اتاریہ لبائک جواب. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سنبل اتاریہ. ماشاء اللہ، جواب دیجئے. اجمیری کمپیوٹر لبائک. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی برتھ کب ہوئی؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 537 سال ہجری بمطابق 1142 سال عیسوی کو ہوئی. ماشاء اللہ، 537 ہجری سن، جبکہ انگریزی تاریخ 1142 میں ولادت ہوئی. ماشاء اللہ. آج میری کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی برتھ کہاں ہوئی؟ سنجر میں ہوئی. سبحان اللہ، سنجر میں ہوئی. سبحان اللہ، یہ مقام کا نام ہے، پیلس کا نام ہے، پیلس، پلیس، پلیس آف برتھ سنجر. سنجر یہ شاید عراق کا گاؤں ہے یا قصبہ ہے، پتہ نہیں. ماشاء اللہ، مدنی منی سنبل اتاریہ نے جواب دے دیے، صحیح درست جواب دے دیے. اب کون سی مدنی منی آئی ہے؟ میں اتاریہ. ارے واہ، عمر تو نہیں بتائی آپ نے. عمر 6 سال ہے. سنبل نے بھی نہیں بتائی. سنبل اتاریہ عمر الحمدللہ میں 6 سال ہے. ماشاء اللہ. چلو بھائی، مہک اتاریہ اجمیری کمپیوٹر، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. حضرت عثمان ونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، حضرت عثمان ہر ونی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ سوال تھا وہ پھر جواب چلا ہی نہیں. تو یہ ہارونی مشہور ہے، ہرون نامی کوئی مقام تھا، قصبہ یا شہر. تو آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان غریب نواز کے پیر صاحب تھے، تو وہاں کے تھے، تو اس نسبت سے ہرونی ہوئے. ہرون، ہرونی، حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت اللہ الغنی. اچھا، اجمیری کمپیوٹر جواب دیجئے، حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوتے اور کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے. یہ لکھا ہوا ہے سوال میں. بتائیے، آپ کے پیر و مرشد یعنی خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے اپنے اس مرید کامل کے بارے میں، خواجہ صاحب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا، ہمارا مدنی اللہ پاک کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے. ارے واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھے جواب دیا آپ نے، ماشاء اللہ. چلو بھائی، اب تیسرا مدنی کمپیوٹر، اجمیری کمپیوٹر، مدنی منا آئے گا. ہاں مدنی منا. ارے واہ، مدنی منا اپنا ثبوت تو دے گا نا مجھے، کس طرح مطلب یعنی کہ اشارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یوں بولنا ہے. اچھا، بے قرار ہوں، نہیں تیار ہوں، میں تیار ہوں گا. بے قرار تو دیکھو یار، یہ پتہ نہیں کل بھی کیفیت، یہ کہہ نہیں سکتے. بے قرار کے معنی تو اس کو خود نہیں آتے ہوں گے کیا ہوتا ہے. رجوع کر لو، ہاں ہاں اس کا بھی مانا کہتا ہوگا. چلو جو نادا ہو گیا جس نے سکھایا وہ رجوع کرے نہ کرے وہ مرضی اس کی. انہی کی زبان سے ہے رجوع. ہاں اجمیری کمپیوٹر عبدل اپنا نام تو بتائیے. عمر چار سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبد الاحد اختاری اجمیری کمپیوٹر جواب دیجئے جواب دیجئے. ایک مرتبہ حج کے موقع پر خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے ہاتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر میزاب رحمت کے نیچے اللہ پاک سے دعا کی اے اللہ میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بتائیے غیب سے کیا آواز آئی. آواز آئی معین الدین ہمارا دوست ہے ہم نے اسے قبول کیا. سبحان اللہ معین الدین ہمارا دوست ہے ہم نے اسے قبول کیا. سبحان اللہ. اجمیری کمپیوٹر یہ تو بتائیے ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وخاتم النبیین. بتائیے اس پر روضہ انور سے کیا جواب آیا. جواب آیا وعلیکم السلام یا مدبر وسائق. سبحان اللہ جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائق. سبحان اللہ. ماشاء اللہ مدنی منہ نے بھی اچھے جواب دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت نگران شورا آپ کا نام کیا ہے. میرا نام سمیا بنت امام اتاری ہے. ماشاء اللہ آپ کی عمر کتنی ہے. میری عمر تقریباً 7 سال ہے. جواب دیجئے. لبیک. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بشارت ملی. اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی اجمیر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یعنی بولنے کے ساتھ ایکشن کا بھی ہے نا ایک اٹریکشن ہوتا ہے. ماشاء اللہ جواب دیجئے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو آپ کی شان میں ایک شعر فرمایا. بتائیے وہ شعر کون سا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سب میں کبھی یہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کس اعلی پیر کامل کاملا وہ جو آج کل جلوس میں نعرے لگائے جاتے ہیں یہ کسی کو یاد نہیں کروایا. غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز سیدی سیدہ غریب نواز غریب نواز بھول گیا کیا کروں یا غریب نواز غریب نواز اتنے ہی یاد ہوئے ابھی تین ماشاء اللہ جی باپو جی ایک اور پیارے سے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں سوال شروع تو یہ مشہور شخصیت آپ یہاں ہیں میں یہاں اوپر فضان مدینہ میں منچ پر ہوں منچ آپ اچھے لگ رہے مچان پر جی اچھے لگ رہے الحمدللہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوں آپ تو واقعی مجھے اچھے لگ رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے فیض رضا آپ کے ابو کا نام کیا ہے فیض رضا دادا کا نام کیا ہے الیاس قادری آپ میرے دادا ہیں الحمدللہ آپ کی عمر کتنی ہے 31 سال اجمیری کمپیوٹر اسید رضا ابن عبید رضا یہ تو بتائیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن میں کتنی بار قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے دو قرآن پاک سبحان اللہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف یعنی ڈیتھ کب ہوا 13 جب ماشاء اللہ 6 رجب المرجب 633 سن ہجری کو ماشاء اللہ انہوں نے بھی بڑے پیارے جواب دیے اور سمیا بھائی نے تو سب سے پیارے جواب دیے فرسٹ پوزیشن وعلیکم السلام ایک اور سوال ہے ان کا آپ سوال ہے سوال کریں گے آپ نہیں ان کا ایک اور سوال ہے پرچے میں لکھا اچھا اچھا یہ قلم سے لکھ دیا بارڈر کے باہر لکھا ہوا ہے یہ بتائیے کہ آپ کا یعنی خواجہ غریب نواز کا مزار مبارک کہاں ہے اجمیر شریف میں اجمیر شریف میں سبحان اللہ اچھا یہ حاضرین سے پوچھوں جس کو نہیں پتا ہو تو خالی ہاتھ اٹھا ہوگا اکثر ہی کو پتا ہوگا اجمیر شریف یہ کس ملک میں نہیں پتا تو ہاتھ اٹھانا پتا ہے تو نہیں اٹھانا ہاتھ جس کو نہیں پتا کہ اجمیر شریف کون سے ملک میں بتانا نہیں ایک دوسرے کو او بی وین والے بھی سن رہے ہیں آپ دیکھیے ناظرین فضان غریب نواز کہ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھنا سب کو پتا ہے کہ اجمیر شریف کہاں ہے ہند میں تو اجمیر شریف کیوں یاد رہ گیا بھائی ہند میں تو سینکڑوں شہر ہیں پاکستان کے سارے شہروں کا نام یاد نہیں ہے ہند کے شہر کا نام کیوں یاد ہو گیا اس لیے کہ ہمارے غریب نواز وہاں ہیں الحمدللہ اجمیر شریف ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے الحمدللہ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو یہ تڑپ نہ ہو کہ ہم اجمیر شریف میں غریب نواز کے دربار میں حاضری دیں ہے نا سبھی کو میں اس نے زند رکھتا ہوں کہ خواہش ہوگی کہ کاش کوئی ایسا موقع مل جائے تو ہم بھی اجمیر شریف حاضر ہو جائیں ماشاء اللہ اللہ اسد رضا کو بھی عالم باعمل سارے مدنی منع جو ان کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے آمین. اب میرا نام ہے احمد رضا. احمد رضا سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا اجمیری لبائی. آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ تین. میری عمر 3 سال ہے. ماشاءاللہ 3 سال ہے بڑی صاف. میری عمر 3 سال ہے. ماشاءاللہ صاف بول رہے ہیں. اللہ برکت دے. ثابت کر رہے ہیں کہ میں 3 سال کا ہوں تو 3 سال کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, سیریس نہیں ہوتے. آپ لوگ نہیں کر رہے, یہ کر رہے. اب میں کر سکتا ہوں, آپ کرنا نہیں. تو اس طرح جو اس طرح میں دیکھ رہا ہوں نا, یہ بھی میرا حصہ ہے, آپ اس طرح نہیں دیکھنا. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. جواب دیجئے اے اجمیری کمپیوٹر. احمد رضا وصال مبارک یعنی ڈیٹ کے بعد خواجہ غریب نواز کی نورانی پیشانی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ حبیب اللہ ما تفی حب اللہ. حبیب اللہ ما تفی حب اللہ. ماشاء اللہ. کیا اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ یس. لبیک لبیک سنائیے. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت صاف بولا یہ, اور اللہ کرے کہ بہت بڑا مبلغ بنے, دعوت اسلامی ہے اور علامہ بنے, زوردار مفتی بھی بنے. آمین. ہے نا, 3 سال کی عمر میں بڑی صاف, بڑوں بڑے بڑوں سے بھی صاف. الحمدللہ. اللہ مسجد فضد فم مسجد. ایک مرتبہ پھر نعرہ ہو جائیں. ہو جائیں. ایک مرتبہ پھر نعرہ ہو جائیں. ہو جائیں. ہو جائے خواجہ غریب نواز. غریب نواز قبلہ اے عارفہ. غریب نواز. غریب نواز سیدے غریب نواز. غریب نواز حیرت عارفہ. غریب نواز. غریب نواز خوشید ناکسام. غریب نواز. غریب نواز رہبر کاملہ. غریب نواز. غریب نواز ہم پہ ہو مہربان. غریب نواز. غریب نواز سبحان اللہ. المدد یا غوث اعظم. المدد یا خواجہ غوث اعظم. غوث اعظم بھی صحیح ہے, خواجہ بھی صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اپنا در پاک دکھا دے خواجہ, پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے. آنکھیں پر نور ہو دیکھ کے جلوہ تیرا. آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے حضور. کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا, کتنا اونچا کیا اللہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، بولو خواجائے ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، فیضان خواجہ غریب نواز جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو کے لیے جو ہے مدنی باکس اور انشاءاللہ کچھ رقم بھی انشاءاللہ تعالی ان کے ابو کے لیے پیش کی جائے گی۔ یہ مدنی باکس مدنی منو کے ہاتھ میں دکھائیے۔ ڈبل 600 رقم ہے کہ نہیں؟ آج کل زیادہ بڑی رات ہے، آپ فرما دیں کتنے جو آپ نے آپ کے آپ کو جو ترکیب ہے اسی کے مطابق دیں، اسی کے مطابق انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ان کو بڑے قیمتی تحفے دیے، قیمتی ہیں، انمول ہے بلکہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ محمد سلیم عطاری، جامعات المدینہ، فیضان اولیاء، احمد آباد، سندھ۔ پیارے مرشد کریم، آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ارشاد فرما دے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ایک تھا۔ نیز یہ ارشاد فرما دے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ہند میں تشریف لائے؟ یا سیدی، ہمارے یہ خصوصی مجلس کے اسلامی بھائی یعنی گنگے بہرے افراد اور ان میں ایک نابینا اسلامی بھائی بھی ہیں، ہمارا اس وقت اسلام آباد میں فیضان نماز کورس جاری ہے جو مجلس برائے خصوصی اسلامی بھائی کے تحت ہے۔ اس میں پاک پتن شریف، کبیر والا، ملتان، لالا موسیٰ، یہ کورس کے شرکا میں آج یہاں پر ان کے شرکت ہوئی، حاضری ہوئی، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ماشاءاللہ میرا سنت سے چل مدینہ مانگ رہے ہیں، واپس چل مدینہ کی بھیک بھی مل جائے، اور یہ چاہتے کہ ہم بھی مدینے جائیں، اور مدینے جائیں تو کیا کریں؟ ہمارے سائیں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مدینہ پاک جانے کے لیے ہم کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں مدینہ بھیج دے؟ تو اس معاملے میں آپ رہنمائی بھی فرما دیں۔ تو بعض اوقات سمپتی ملتی یعنی ہمدردی ملتی ہے، کسی کو ڈیف کو دیکھتا ہے کوئی یا نابینا کو دیکھتا ہے تو وہ کچھ محبت کا اظہار کرتا ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اسے کہیں کہ مدینے ہمیں بھیج دو، تو کیا یہ سوال میں آئے گا اور کیا ہمارا ایسا کہنا درست ہوگا یا نہیں؟ اور ہمارے لیے مدینے کی دعا بھی کر دیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر مل جائے، کرم کی ایسی کوئی برسات ہو جائے کہ ان کا مدینے کا سفر ہو جائے۔ میں گناہ گار بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہم سب کو مدینہ پاک کی بھیک مل جائے، چل مدینہ کی بھی قطع ہو جائے، اے کاش اے کاش اے کاش، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ۔ سبحان اللہ۔ پہلا سوال میرے مرشد غوث پاک اور مرشدی غریب نواز، یہ ایک ہی دور کے ہیں، جب برسر منبر خواجہ حضور غوث اعظم نے اعلان کیا قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو اس خواجہ غریب نواز خراسان میں حضور غوث پاک کا بیان سن رہے تھے، کیونکہ وہ روحانی کنیکشن سے ریلے ہوتا تھا غوث پاک کا بیان دنیا کے مختلف مقامات پر، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، مائک نہیں تھا، جتنے حاضرین ہوتے تھے 70,000 کا 70,000 تک کے اجتماع ہوتے تھے، لیکن جو پہلا جو قریب ہوتا تھا جتنی صاف آواز اس کو آتی تھی، آخری والے کو اتنی صاف آواز آتی تھی، یہ غوث پاک کی کرامتیں تھیں. تو اس وقت انہوں نے بھی غوث پاک کا قدم لیا اور کیا بل انا بل علا بل قدما کا اڑا عینی و راسی. غوث پاک کا یہ ارشاد سن کر خواجہ غریب نواز کہا کہ بل قدما کا علا عینی و راسی, بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں اور میری گردن پر, آپ کے قدم بلکہ آپ کے قدم میری آنکھوں اور میری گردن پر. انہوں نے گردن راسی کا بل قدما کا علا عینی و علا راسی, بلکہ آپ کے مبارک قدم تو میری آنکھوں اور میرے سر پر. یہ دیکھو ولیوں کے تعلق سے آپ دیکھیں کتنا ان میں دیکھے, کوئی جیلی سی حسد نہیں کہ غوث پاک کا اتنا مرتبہ کیوں, میرا یوں کیوں, میں چھوٹا بڑا تو خیر غوث پاک تو ہیں, غوث الاکبر ہیں اس لیے مرتبہ تو انہی کا بڑا کہیں گے, مگر میں قدم کیوں لوں. بعض ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے قدم نہیں لیا, اب ان کی کوئی بھی حکمت ہو, قدم نہیں لیا تو ولایت ان کی چھین لی گئی, سلب ہو گئی, ولایت نکال لی گئی. تو بعد میں رجوع کیا انہوں نے اپنے اس وسوسے سے یا جو بھی کہا تھا, تو پھر ولایت ان کی بحال ہو گئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ غریب نواز ظاہری حیات سے متصف تھے, دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے تو ایک ہی زمانہ ہوا ان کا ماشاء اللہ. اور دوسرا بھی کچھ سوال میں حصہ تھا, دوسرا سوال وہ ہند نہیں, ہند میں غوث پاک ہندوستان تشریف لائیں یا نہیں, یہ سوال کا حصہ تھا جی. اس کا ظاہری جسم یعنی دنیاوی حیات میں غوث پاک ہند میں تشریف لائے یا نہیں, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, لا آدری. اور اگلا سوال اس کے بعد جو تھا وہ وہ دیوانگی والا تھا, مدینہ پاک میں حاضری کے لیے اگر کوئی مطلب جی جی اس میں یہ حصہ تھا ماشاءاللہ, ان کی دیوانگی مرغبہ مدینہ خصوصی سائیں بھائیوں کا بھی ہے, چاہے ڈیف ہو چاہے نابینا ہو, مدینہ سب کا, سب کو اللہ نے دکھائے مدینہ بار بار دکھائے. اب مسئلہ یہ کہ کوئی ہمدردی کرے یا کوئی پارٹی ہے مالدار آدمی ہے تو اس کی موجودگی میں جان جان کے رونا اور ایکشن کرنا کہ اس کی توجہ ہو جائے اور یہ مجھے پیسے دے دے, یہ بھی ایک سوال کا ہی وہ سوال کرنے کا ایک انداز ہے, ایسی حرکتیں بھی نہ کرے جان بوجھ کر کہ مجھ پر رحم کھا کر یہ پیسے دے دے. خیر تو اب یہ کہ کسی سے سوال کرنا کہ مجھے مدینے کی حاضری کروا دیں, مجھے حج کروا دیں, مجھے عمرہ کروا دیں, بڑا ارمان ہے, بڑا تڑپتا ہوں, یا میں فلاں شہر میں ہوں پنجاب کے, مجھے باب المدینہ میں جانا ہے, 3 دن کا تربیتی اجتماع بھی ہے اس میں جانا ہے, میں فلاں کو دیکھوں گا, دیکھنا چاہتا ہوں, بڑی تڑپ ہے, یا میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں رمضان کا, مجھے کرایہ دے دو, یہ سب ناجائز ہے. ان کاموں کے لیے کرائے کا مطالبہ, کسی سے کرائے کی ڈیمانڈ یہ نہیں کر سکتے, جائز نہیں. ہاں خود بخود کچھ دے دے تو وہ اپنی مرضی سے, وہ الگ بات ہے, ہم نہ کہیں, خود اپنا نہ کہیں کہ مجھے دے دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشی پیار بھائی چارہ آپس میں رشتوں کا خلوص اور مسکراہٹیں, بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت, غریبوں کی مدد اور یتیموں پر رحم, یہاں تک کہ جانوروں سے حسن سلوک. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر کچھ ارشاد فرمائیں اور کچھ واقعات بھی سنا دیجئے. یہ سوال جو آپ نے کیا نا, اسی میں ماشاءاللہ اسلام کا حسن آپ نے اس کی جھلکیاں بتائیں, کوئی شک نہیں کہ اسلام ظلم کی حوصلہ شکنی اور رحم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور اس پر تو کئی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں مسلمانوں پر اور جانوروں پر رحم کرنے کا حکم ہے, رحم کی ترغیب ہے, اور ظلم سے تو سختی سے روکا گیا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں, اور جو جس پر ظلم کیا گیا قیامت کے دن جیت اس کی ہے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا. مظلوم اس وقت پاورفل ہوگا, ظالم مغلوب ہوگا. مظلوم نہیں ہے ظالم, ظالم مغلوب ہوگا یعنی دبا ہوا ہوگا, اور مظلوم جس پر ظلم ہوا وہ اس وقت ابھرا ہوا ہوگا کہ اب اس کی باری آئی اپنا حق طلب کرنے کی, کہ اب اس وقت کسی پر ظلم نہیں ہوگا, نا انصافی نہیں ہوگی, وہاں قیامت میں رشوت نہیں چلے گی, وہاں انصاف 100% انصاف ہوگا. تو اس لیے مطلب ظلم نہیں کرنا چاہیے, رحم کرنا چاہیے, یہاں تک کہ حلال جانور کو ذبح کرتے وقت بھی تماشا نہ بنائے بلکہ رحم کرے. وہ ایک حدیث پاک میں اس طرح کا ہے ایک مضمون کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ مجھے جانور بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے, تو کچھ اس طرح اچھا طور میں ہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا. تو جانور حلال جانور ذبح کرنا 100% جائز ہے. ابھی ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم ذبح کریں نہ کریں ذبح شدہ ہی جانور ہے, کسی نے تو ذبح کیا, تو ذبح کرتے وقت ہم کو اس پر کوئی یعنی کہ خوشی کا اظہار یا وہ قوت کا مظاہرہ کھاما کھا کا اور روب داب دکھانا کہ بندہ بندہ ہے, بے قصبے بس جانور بندہ ہوا نہیں بھی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے, ورنہ تو یہ آپ کی دکھاتا. تو اب اس کو ذبح کر رہے ہیں, پھر اس میں بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ادھر چھری مار رہے ہیں ادھر, جیسے وہ بکری عید کے دنوں میں روڈوں پر یہ نظارے ہوتے ہیں, گائے جانور جو ہوتے ہیں بکرا ہوتا ہے اس کی ذبح کر کے گردن چٹکا دیتے ہیں, یہ ظلم ہے, حاجت نہیں اس کی. اسی طرح بڑا جانور ذبح کر کے ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, اس سے پہلے ہی اس کی کھال گردن کی ادھیڑ کر اس میں چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں, یہ سب ظاہر ظلم ہی ہے. بے زبان جانور کی بدعا مقبول ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح نہیں کرنا ہے, ذبح کیا ہٹ جائے, اب چھری بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا, اس گوشت فروش سے بھی چھری لے لی جائے, میں دے اتنے نہیں لگاؤں گا آپ دے دیں بس, اسے ہاتھ سے لے لیں, ورنہ یہ چیک کرنے کے لیے بھی چھری مارے گا, بھروسہ نہیں ہے. تو اس طرح وہ ابھی جانور پورا ٹھنڈا نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں, بازو کا جلدی ہوتی ہے بقرعید میں, تو بقرعید میں تو یہ نظارے نظر آتے ہیں. اب سلوٹر ہاؤس میں خدا جانے کیا سلوک کرتے ہوں گے لوگ, ادھر کون کس کو دیکھے اور کون کس کی حمایت کرے, ایک جیسے تقریباً جمع ہوتے ہیں, ہزاروں مرغیاں جس طرح کٹتی ہیں, اور جس طرح جانوروں پر جس طرح ظلم ہوتا ہے, بٹ اصل مرغی پھر بھی جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, بڑا جانور جس طرح ٹھنڈا ہوتا ہے نا, مرغی پر بھی ظلم کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, ایک طبقہ ہے, ایک قوم ہے مسلمانوں کی قوم, میں اس کا نام نہیں لیتا, ان کے اندر یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ مرغی ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کی زبان کھینچ کر یہ چونچ کی ایک طرف کرتے ہیں, یہ ضروری سمجھتے ہیں شاید, پھر یہ ذبح کرتے ہیں, حالانکہ بلا وجہ کی تکلیف ہے. میں دیکھا ہے, میں نے یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو شاید سمجھانا بھی مشکل ہو کہ وہ جدید پشتی چلا رہا ہے کیا ہے باپ دادوں کی طرف سے, تو یہ قوم کو سمجھتی ہوگی, جو میں جو سعادت مند ہوں سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا پردہ رکھتا ہے, ہمارا نام سب کے سامنے نہیں دے رہا ہماری قوم کا, لیکن واقعی ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا, تو مہربانی کر کے توبہ کریں, ایسا نہ کریں. جو پروپر طریقہ ذبح کا, منڈی پکڑ کے اس کی, بھلے منڈی تو پکڑ نہیں ہونا, ذبح ہو نہیں سکے گی, وہ منڈی پکڑ کے پاؤں میں دبا کر, یہ طرح ایک طریقہ ہے, اس طرح بسم اللہ اللہ کر کے کر آپ ذبح کر دیں. بےچاری کو زبان کھینچ کر نکال کر کیوں ادموئی کرتے تھے پہلے سے, اس طرح تو آدھی تو مر جاتی ہوگی بےچاری. آپ اپنے اوپر قیاس کریں نا, کوئی آپ کی زبان کھینچے تو کتنی تکلیف ہوگی, زبان میں بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہاں شریعت نے اجازت دی ہے نا, اور زبان کھینچنے کی تو کوئی نہ اجازت ہے نہ مطلب, جب اجازت نہیں ہے تو چونکہ اس کو بلا وجہ کی تکلیف ہے تو ممانعت موجود ظلم کے لیے, ظلم ہے جانور پر بے زبان پر, قیامت کے دن یہ مرغی پھنسا دے گی, کیا کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ آئیے نعت شریف بھی سنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخت خفتہ نے کال چھٹی نے ہوا تھی نا مجھے فارغ ہو کے حاضر ہو رہا ہوں مگر ساری رات نہیں چلے گی, وقت مناسب پر انشاءاللہ بھی صلوات و سلام کر لیتے ہیں. آج تو ہماری عید رات ہے نا, مجھے روز پہ جانے نہ دیا, جانے نہ دیا بتے افتا نے مجھے جانے نہ دیا, جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے لگا نہ دیا جائے گا نقل شاہ کلام ہے. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, اور یہ شعر مکمل آپ کی عاجزی انکساری اور تواضع پر مبنی ہے, مگر اس میں جو ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ سبق یہ ہے کہ میرے اعمال سیاح نے کیا جینا دوبھر. یعنی انسان جب بالکل پریشان ہو جاتا ہے نا, تنگ آ جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے, ہم پریشانیوں سے تنگ آ جاتے ہیں, کوئی قرضوں سے تنگ آ جاتا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں یار تنگ آ گیا اور اب تو موت ہی اچھی ہے, موت ہی اچھی ہے, مرنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن کئی صورتوں میں مرنے کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہاں پر ایک ہمیں درس مل رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, گناہوں کی عادت اور گناہوں کا یہ جو سلسلہ ہے نا, اس سے تنگ آ گئے. جیسے نہیں جس کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے نا, تو وہ کہتا ہے اس سے اچھا آدمی مر جائے نا, تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اب بدام خور کرے کہ کیسے کیسے گناہوں کی لتیں پڑی ہوتی ہیں نا بندے کو, نہیں چھوٹتی. گانے کی عادت پڑ گئی تو پڑ گئی, جھوٹ کی عادت پڑ گئی تو پڑ گئی, بد نگاہی کی عادت, بے پردگی کی عادت پڑ جاتی ہے, مطلب اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے بازوں کو, روزانہ فلمیں دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. جیسے کوئی چرس کی لت پڑ گئی کسی کو, ہیروئن کی لت پڑ گئی کسی کو, کسی اور نشے کی لت پڑ گئی, تو عموماً لت پڑ جاتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے, نہیں چھوٹتی, تنگ آ جاتا ہے لیکن نہیں چھوٹ رہی. اس کئی گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, غیبت کی لت پڑ جاتی ہے, اور رشوت کی لت پر جاتے، روزانہ رشوت لے کے گھر نہ جائے تو چین نہیں آتا۔ مگر جب یہ گناہوں کا احساس پیدا ہونا اور یہ گناہ کی عادت چھوٹ بھی نہ رہی ہو تو بڑی کوفت ہوتی ہے زندگی میں نا، بڑے عجیب سا لگتا ہے۔ تو اعلی حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، یعنی یہ گناہوں کی جو کالک ہے نا، گناہوں کی جو کالے کالے گناہ ہیں، انہوں نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، ان سے عادت نکل نہیں رہی ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں۔ مگر پھر لکھتے زہر کھاتا تیرے ارشاد دکھانے نہ دیا۔ عالم تھے نا، مفتی تھے، کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی نہیں کرنی، زہر نہیں کھانا۔ یعنی ایک طرف اصلاح اعمال کا زبردست درس، گناہوں کے احساس کا زبردست درس دے کر زبردست شرعی مسئلہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ اب یہ احساس ہمیں کیسے پیدا ہو کہ ہم گناہوں سے تنگ تو آئے نا، مطلب بندے تو گناہ مزے لے لے کر کر رہے ہیں، کوئی تو ہوگا کہ اگر تنگ آ گیا ہوگا۔ یار آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی رات ہے، ولی کامل کی بڑی رات ہے، ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرے اسی غریب نواز کے صدقے میں تو ہمیں گناہوں کی عادت سے نجات دے دے اور ہم گناہوں سے نجات پا جائیں، گناہ چھوٹ جائیں، سچی توبہ ہمیں نصیب ہو جائے، اب واقعی نیک بن جائے، واقعی نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے۔ ہم نیک بننے کی تمنا رکھتے ہیں، نیک بننے کا کی مدنی سوچ بھی بن جاتی ہے، لیکن نیک بننے کا ماحول نہیں اختیار کر پاتے۔ ہمیں صاف ستھرا رہنے کا شوق تو ہے مگر ہمیں گندگی سے نکلنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم کالے ہاتھوں سے ڈرتے تو ہیں لیکن کوئلہ پکڑنے کی عادت نہیں جاتی، ہماری طبیعت ایسی ہو گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے واقعی نیک بن جائے، متقی بن جائے، تو نیک اور متقی بننے کے لیے نیک اور متقیوں کی صحبت ضروری ہے، ان کی سنگت ضروری ہے، ورنہ بری صحبت میں رہ کر، برے دوستوں میں رہ کر، برے ماحول میں رہ کر، بے عملوں کے ساتھ رہ کر، یہ خواب ہے کہ میں نیک بن جاؤں گا، یہ خواب ہے، بے وقوفوں کا خواب ہے۔ عقل مندی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، اس کے لیے بھائی یہی ہے کہ وہ فوراً ایک ڈیسیجن لے اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑے، بری صحبت چھوڑے، بری انداز چھوڑے۔ میں تو کہتا ہوں ان گلیوں میں، ان شاروں پہ جانا ہی چھوڑ دے جہاں پر اس طرح کا اللہ نہ کرے کو ماحول اس کے گلے پڑ جاتا ہو۔ تو سچی توبہ اللہ میں نصیب کرے۔ آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی رات، اگر ہم تقوی پانے میں، پرہیزگاری پانے میں، صحیح معینہ میں عشق رسول پانے میں کامیاب ہو جائیں، خوف خدا، تلاوت کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ بڑا فیضان ہوگا میرے غریب نواز کا۔ یہ غریب نواز ہے، نوازنے والے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نواز دے اور ہم نیک بن کر اٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ میرے جگہ دیجئے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور بلتے خود مجھے جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی اب ابھی ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت ہو رہی ہے, اس کے بعد ابھی سنت کی آمد پر دعا ہوگی اور پھر صلاۃ و سلام ہوگا, پھر انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر غریب نواز پیش کیا جائے گا انشاءاللہ, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. یا خواجہ نے جھولی بھر دو, یا خواجہ نے جھولی بھر دو, یا خواجہ نے جھولی بھر دو, یا خواجہ سخی کا ہے یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں, یہ ترے غریب نواز ہے, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, بھر دو, یا خواجہ کا خاتون جنت محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب ملاقات کے تعلق سے سن لیے کہ اوریجنل شناختی کارڈ اور جامعۃ المدینہ والوں کے لیے آئی ڈی کارڈ ضروری ہے، اب کون کون ملاقات کریں گے یہ بھی عرض کرتا چلوں. جس نے 12 ماہ کا، انہیں سب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 11ویں شریف کے چاند سے لے کر اب تک ملاقات نہ کی ہو. بار بار ملاقات کی اجازت نہیں ہے کہ اتنی رش میں پھر تعداد پھر بھی کافی تعداد ہو جاتی ہے. تو جس نے 12 ماہ کا سفر کر لیا ہو، 12 ماہ یا 12 ماہ ہر مدنی قافلے میں مسلسل 3 دن 12 ماہ تک کیے ہوں، اس کی بھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوئے 12 ماہ اس کو ہو گئے ہوں، اب اس میں بیماری وجہ سے چھٹی کی ہو یا ہفتے میں ویسے ایک چھٹی تو ہوتی ہے تو وہ اس میں حرج نہیں ہے. درس نظامی کیا ہوا ہے، مدرس ہے درس نظامی کا، ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار یا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، 12 ماہ سے اس میں حاضری ہو، 2 دن چھٹی ہو تو چل جائیے، اور بیماری کی وجہ سے جو چھٹیاں ہوئی وہ بھی چل جائیے۔ جس نے گریجویشن کیا ہے یا اس سے اوپر تک، اوپر کی تعلیم بھی اس کو ہے، گریجویشن یا اوپر کی تعلیم، اس سے تو گریجویشن اور اوپر کی تعلیم، تو اس کو گریجویشن کیا ہے تو بھی اس کو اجازت ہوگی، اور اوپر کیا ہے تو بھی ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو ان میں سے جو مطلب جنہوں نے مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا ہے یہاں پر ہیں، وہی ٹوکن دیں گے، کیونکہ وہ ویسا نہ ہو اعلان سن کر وہ ادھر ادھر سے گھروں سے بھی باز نکل آتے ہوں گے صرف ملاقات کے لیے، صرف وہی صاحب ہے کہ جو ہم موجود ہیں تو وہ بے شک ٹوکن لے سکیں گے۔ اسی طرح جو پولیس یا فوج کے سائی بھائی موجود ہوں تو وہ بھی اپنا اپنا جو بھی پہچان کروا کے کارڈ ہوتے شناختی کارڈ وہ دکھا کر وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے، اور باقی سائی بھائی وہ وہاں بھیڑ نہ کریں، ان کو دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ دیں گے تو ان کی غلطی ہوگی، ضد نہ کیجیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر موت لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ مهك آج نہیں ہے کیا؟ آج دنیا میں زیادہ شاید چھٹی شریف ہے، ہند والے اور یہ سب دیکھیں گے۔ چلو انتظام نہیں ہے، چلو تو اپنا ہاں نہیں آج تو بڑی رات ہے، دنیا بھر کی آنکھیں لگی ہوں گی، خواجہ صاحب کے دیوانے کہاں نہیں ہے یار، آج تو خاص کر ہونی چاہیے۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ جب بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو ہوا کرتا ہے، یہ مدنی مذاکرے پر کچھ تبصرے کرتے ہیں لوگ اور مزید مدنی پھول اس میں جمع شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب تو چلے گئے بےچارے، پہلے پتا بھی نہیں ہوا نا، ان شاء اللہ۔ تو یہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، صلوات و سلام کے دوران انشاءاللہ یہ وہاں پہنچ جائیں گے اپنے مقام پر، تاکہ وہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے فوراً۔ اور جو خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے اور جن کو روزہ رکھنا ہو کل میرے ساتھ کھانا کھانے کی نیت ہوگی تو وہ بھی اگر وہاں پہنچ جائیں گے مدنی مذاکرے میں تو وہاں بھی اسکرین لگے ہوتے ہیں تو ان کو مدنی میچ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ گرم کھلائیں گے ہمارے جو اسلام بھائی ہیں نا۔ اچھا جی جی، اسی جگہ پہ کھلائیں گے؟ نہیں، یہاں اوپر کھلائیں گے۔ اچھا، مسجد کے اندر نہیں کھلائیں گے، یہ کھلے آسمان کے نیچے گلی میں۔ آج ہمیں جنہوں نے یہ نیت کی ہوگی کہ ہم ابھی کھانا نہیں کھائیں گے اور ہم ملے سنت کے ساتھ شہری میں ہی کھانا کھائیں گے تو پھر ان کو نیچے جانے کی اجازت دے دیجیے گا۔ ان کو محروم کیوں کیا جائے؟ مسکرائی ترکی بھائی نا دادا آئے ترکی مطلب کھا لیں تو اچھا ہے پاپا، ڈبل کھائیں۔ یہاں سمجھا دو، آواز نکل رہی۔ ہاں بھائی ڈبل کھانے کی اجازت ہے، میں ڈبل نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنا پیٹ پھر قبول نہیں کرے گا. میں انشاءاللہ سحری کے ٹائم پہ یہ مربع جا کھانا اور بیچ میں چائے پانی تو ہو ہی جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام پڑھیں گے مصطفیٰ. بہت درد بٹھائی دیا بیچارہ. پھر دعا ہو جائے پھر انشاءاللہ. دعا انشاءاللہ. ہاں پہلا سر اس کا بڑی دعا سے توجہ ٹھیک ہے. ان جو بیچارے جو شروع ہاں نہیں انہیں کو پڑھاؤ, انہیں کو بھی پڑھاؤ, سب مل کے پڑھو ایک شعر دونوں شعر. آج چھٹی نہیں ہے صبح, یہ دھیان رکھنا. اس لیے اس حساب سے پڑھ کے پھر مدنی مذاکرے کے لیے بھی ٹائم رکھ رہا ہے خصوصی کے لیے. میں جنہوں نے شروع کیا ان کو پڑھنے دو. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بدر عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود اعمال اور جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے اس سال کی سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما, سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مستہدین، علماء کامل، المشائخ العاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی حسن کریم، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت الطہار، امام اعظم غوث العظم خصوصا خواجہ غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت، خطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا رب المصطفی جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف، ہماری خطاؤں سے درگزر، پروردگار ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرما، گناہوں سے حقیقی نفرت مل جائے، الہ العالمین ہمارے دل اور زبانیں ایک ہو جائے، نفاق عملی سے بھی بچیں، نفاق اعتقادی سے بھی بچیں، الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہماری مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں دور ہوں، ہمارے مریض شفا یاب ہوں، الہ العالمین دنیا جہان میں جتنے بھی عاشقان رسول ہیں سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین مقدمے بازیوں میں جو گرے ہوں بیچاروں کو نجات دے دے، جو غریب دنیا میں کہیں بھی مسلمان مظلومیت کے ساتھ مظلوم قیدی ہوں سب کو رہائی نصیب فرما دے، الہ العالمین جو بے اولاد ہوں ان کو نیک اولاد با عافیت بغیر آپریشن کے نصیب ہو، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہو تابع فرمان ہو جائے، پروردگار جن کے گھروں میں جھگڑے ہوں امن قائم ہو جائے، بے روزگاریاں دور ہوں، حلال اور آسان روزیاں ملے، برکت ملے، بے جا حرص سے جان چھوٹے، ہم سچے پکے عاشق رسول بن جائیں، عاشق صحابہ اہل بیت بن جائیں، عاشقان اولیاء بن جائیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، عفو کروا صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کروا ان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جہاں روشنی زندگی دم بدم ہے جہاں روشنی زندگی دم بدم میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے جہاں روشنی زندگی دم بدم ہے جہاں روشنی زندگی دم بدم میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے کھل رہے ہیں جہاں زیست کے پیچوں کو کھل رہے ہیں جہاں زیست کے پیچوں کو میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے خواجہ ہند الولی خواجہ خواجگاں نازش عارفہ منزل سالکا نازش عارفہ منزل سالکا جگہ ان کا ٹھہرا کرم ہی کرم جس جگہ ان کا ٹھہرا کرم ہی کرم میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ ہے کشور ہند کے وہ جو سلطان ہے سرکاروں میں ولایت کے خاقان ہے ان کا در جس پہ ہے گردن سب کی خوں ان کا در جس پہ ہے گردن سب کی خوں میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیا کا وہ دربار ہے ان کے در پر مٹے سب کے رنجو علم اپنے تو اپنے ہیں غیر پر بھی کرم